الہ یا الہی. يعلم ما

اور نعمتیں بھی ایسی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی. اس میں زبردست بڑے بڑے محل ہوں گے, اتنے بڑے بڑے محل ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں کبھی دیکھنا کجا اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا, یعنی ہمارے تصور میں وہ آ ہی نہیں سکتے. دنیا کی کوئی نعمت جنت کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اور جنت کی ایسی حسین حوریں جنتیوں کو ملیں گی کہ اگر ان کا ایک کنگن دنیا پر ظاہر ہو جائے تو ساری دنیا جگمگا اٹھے. اگر جنتی حور کا کوئی ناخن ظاہر ہو جائے تو دنیا فتنے میں پڑ جائے, اتنا اس کا حسن ہوگا. اور جنتی اگر پرندہ دیکھے گا اور جی چاہے گا کہ یہ پرندہ میں کھاؤں تو بھن کر ڈش اس کے پاس تیار آ جائے گی. جنت میں رنج و غم کی کوئی صورت ہی نہیں ہوگی. لہذا اگر جنتی ادنا جنتی کسی اعلی جنتی کا عمدہ لباس دیکھے گا اور اس کی خواہش ہوگی کہ میرا بھی ایسا لباس ہوتا تو جیسے ہی نظر کرے گا تو اس کا بھی ایسا ہی لباس ہو چکا ہوگا. اور جنتی کو سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ اس کو اللہ کا دیدار ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے ہوگا بابا؟ جب انشاءاللہ دیکھیں گے تو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بلا کیف ہے. سمت سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ دائیں طرف ہوگا بائیں طرف ہوگا اوپر ہوگا نیچے ہوگا آگے ہوگا پیچھے ہوگا, تو وہ اللہ تعالیٰ ڈائریکشن یعنی سمت سے پاک ہے. تو بارش میں یہی لکھا کہ جب دیکھیں گے تو بتائیں گے. اب یہ جنت کا بیان کر رہے ہیں, حوروں کا بھی ابھی آپ نے تذکرہ کیا, تو یہ تو چلے جنتیوں کو حوریں ملیں گی. سوال یہ ابھی ریکارڈ بھی ہوا تھا کہ جنتیوں کو تو چلو مردوں کو حوریں ملیں گی, یہ جو عورتیں جنت میں جائیں گی, اور آپ نے پچھلے دنوں میں فرمایا تھا کہ عورت جنت میں جائے گی تو بوڑھی نہیں ہوگی جوان ہی جائے گی, تو یہ مرد عورت سارے کے سارے 30 سال کے معلوم ہوں گے, اور جو عورت جنت میں جائے گی اس کو کیا ملے گا؟ مرد کو تو حوریں مل گئی. جو میاں بیوی ایمان پر رخصت ہوئے اور جنت میں گئے تو وہ تو وہاں بھی ساتھ رہیں گے, اور باقی ایسے مرد جو جہنم میں جائیں گے عورتیں جنت میں جائیں گی, معاذ اللہ کئی مرد ایسے ہوں کہ جن کی ایمان پر خاتمہ ہی نہ ہوا ہو, بس ظاہر مسلمان, عورتیں ایمان پر رخصت ہوں جنت میں جائیں, تو ایسی عورتوں کو دیگر جنتی مردوں کے نکاح میں دے دیا جائے گا, کوئی عورت وہاں مرد کے قرب سے محروم نہیں رہے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جنت الفردوس کی دعا کرتے ہیں بابا, اتنی جنت ہیں, صرف جنت الفردوس کی دعا سے کیا مراد ہے؟ یہ سب سے اعلیٰ ہے جنت الفردوس, اس لیے وہ جب اللہ تعالی رب الاعلیٰ ہے, ہم سجدے میں کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ, پاکی اسے جو میرا اعلیٰ پروردگار ہے, تو ہم رب الاعلیٰ سے فردوس سے اعلیٰ مانگتے ہیں, سب سے اعلیٰ جنت یہ فردوس, کیونکہ جنت جنتیں 8 ہیں, جنت الفردوس سب سے عمدہ ہے اعلیٰ ہے بڑھ کر ہے, تو ہم جنت الفردوس میں بھی اپنے آقا کا پڑوس مانگتے ہیں. اور حدیث میں بھی جنت الفردوس مانگنے کی ترغیب موجود ہے. جب دینے والا کریم ہے اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے, ہر ہر ہر ہر شے پر وہ قادر ہے, جب وہ دے ہی سکتا ہے تو جنت الفردوس کیوں نہ مانگے. جیسے بولتے ہیں کہ یار یہ مریض ہے بس میں مر جاؤں بس میرے کو تکلیف برداشت نہیں ہوتی, تو جب اللہ تعالیٰ سے مرنے کی دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ سے جینے ہی کی دعا مانگ لو, صحت کی دعا مانگ لو. کہ جو اللہ تمہیں موت دے سکتا ہے وہ صحت بھی تو دے سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. اب آپ نے سبھی کچھ دیر پہلے ارشاد فرمایا کہ جو دو میاں بیوی جنت میں نیک ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا, تو وہاں بھی وہ بیوی اس کو حور بن کر مل جائے گی, ان کا وہاں نکاح حور بن کر مل جائے گی. یہ نکاح میں نے وہ میاں بیوی اکٹھے رہیں گے, وہاں اکٹھے رہیں گے نہ کہ ہو من کو میاں بیوی کیسے سے رہیں گے وہاں. اب وہ الگ بات ہے کہ حور سے بڑھ کر وہ حسینہ ہو جائے گی, لیکن حور ایک مخلوق ہے, فرشتہ ایک مخلوق ہے, تو بندہ یعنی آدمی فرشتہ بن جائے گا ایسا نہیں ہے, عام عورت حور بن جائے گی ایسی نہیں ہے, لڑکا غلمان بن جائے گا ایسا نہیں کہ الگ الگ مخلوقات ہیں. حور غلمان یہ خادم ہوں گے جنت کے, فرشتے یہ تو مشہور مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, حور بھی مشہور ہے, غلمان عام لوگ شاید نہ سمجھتے ہو, یہ جنت کے خدام ہوں گے غلمان. تو اول تو ایک مجھے مضمون یاد آ رہا ہے, پھر میں کچھ ایک سوال آپ سے کروں گا کہ کسی صحابیہ کے بارے میں اور صحابی کے بارے میں بابا اس طرح کا مضمون یاد آ رہا ہے کہ ان دونوں کے آپس میں اتنی محبت تھی کہ دونوں جنت میں ایک دوسرے کا ساتھ پانا کا ان کا ذہن تھا, اور جب صحابی کا انتقال ہوا تو یہی ہوا کہ انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی کہ میں جنت میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. تو اس طرح کا مجھے مضمون یاد آ رہا ہے روایت کا. کیا باپا اس وقت دو میاں بیویوں کے درمیان اتنی محبت قائم ہو کہ وہ اس وقت دونوں اتنی محبت کرتے ہوں کہ یہ چاہتے ہوں کہ جس طرح دنیا میں ہم دونوں ساتھ ہیں اس طرح جنت میں بھی کاش ہم ساتھ رہیں, تو اس کے لیے اور اس محبت کے لیے اور اسے جنت میں ساتھ پانے کے لیے ایک دوسرے کا دو میاں بیویوں کو کیا ایسے تعلقات اور ایسا کیا اپنا آپسی نظام رکھنا چاہیے؟ شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے اور اس کے نان نفقے کا بھرپور طریقے پر خیال رکھے. بیوی اپنے خاوند کے حقوق کما حقوق ادا کرنے میں لگی رہے, اس کو ہر ہر ہر طرح سے راحت کا اہتمام کرے, اور دونوں ہوں بھی نیک مسلمان ہو, ایمان کی حفاظت کی کڑن ہو, نیک پرہیزگار نمازی ہوں اور اللہ سے ڈرنے والے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں. انہیں جب یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق جو شریعت نے رکھے ہیں یہ ادا کریں گے نا تو محبت ہی محبت ہے. محبت خالی وہ الفاظوں کا کھیل نہیں ہے, محبت دل سے ہوتی ہے. جب ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو اندر اسٹوڈ ہے کہ اس کے انعام کے طور پر ان دونوں میں محبت ہو ہی جائے گی, اور جب محبت ہو جائے گی اور دونوں ایمان پر رخصت ہوں گے تو ضرور جنت میں اکٹھے رہیں گے. تو اگر بالفرض محبت نہ بھی ہوئی اور دونوں جنت میں چلے گئے تو وہاں تو ظاہر اکٹھے ہی رہیں گے, یہ تو وہاں تو بغض و اناد, حسد, غیبت, چغلی, جھوٹ کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ دھوکا فراڈ. جنت میں یہ کوئی بھی مطلب ہے نہیں کہ برائی نہیں ہوگی, اچھائیاں اچھائیاں, یہاں تک کہ جنت میں گندگی بھی نہیں ہوگی, نہ ریٹ ہوگی, نہ بلغم ہوگا, نہ کانوں کا میل ہوگا, نہ ناک کے چوہے ہوں گے, کچھ بھی نہیں. جنت تو جنت, یعنی کہ کھاؤ کتنا کھانا ہے کھاؤ, یہ پرندے اور حلوے اور جو کھانا ہے آپ کو, یہ حلوے اور پرندے تو بس مثالیں, وہاں کے پرندے کیسے ہوں گے اللہ جانے, حلوے کیسے ہوں گے, آپ یہاں کے پیزے پراٹھوں پر مر کر پھر دل کی بیماریاں پیسے دے کر خریدتے ہو, لیکن وہاں بیماریاں بھی نہیں ہوں گی, ایک سے ایک کھائیں. اچھا وہاں یہ لیٹرین بھی نہیں ہوں گے, اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک ڈکار آئے گی, اچھا ڈکار بھی خوشبودار ہوگی. حالانکہ اب بھی کوئی ڈکار لے تو ہم منہ چھپائیں اپنا کہ اس کی بدبو چلی جائے گی, وہاں بدبو ہوگی نہیں, نہ پسینے میں بدبودار ہوگا, خوشبو خوشبو. تو وہاں بندہ جب ڈکار لے گا, ہاں وہ کھانا ہضم ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ خوشبودار ڈکار آئے گی اور کھانا ہضم ہو جائے گا. بس وہ کھانے پینے اور موج کرنے اور عیش کرنے کی وہاں یہ جگہ ہے, کسی قسم کا دکھ نہیں, ٹینشن نہیں, تکلیف نہیں, جھگڑے نہیں, نہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوں گے وہاں, نہ ساس بہو کے مسئلے ہوں گے, نہ کرائے کے مکان کے مسائل ہوں گے, نہ تنگ دستیاں ہوں گی, نہ کوئی قرض داریاں ہوں گی, بس اللہ کی رحمتیں رحمتیں ہوں گی. یہ دنیا ہے, یہ عالم ہے, اسباب ہے, دنیا میں وہ دار عمل ہے. تو یہاں بس عمل کرنا ہے, تکلیفوں پر صبر کرنا ہے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر سارے معاملات کو بھگتانا ہے. وہاں بس کرم ہی کرم ہوگا, کسی آنکھ نے دیکھا نہیں وہ ایسی نعمت ہوگی, نہ کوئی دماغ سوچ کر اس کا ادراک کر سکتا ہے, عقل اس کو سمجھ سکتی ہے کہ وہ کیسی نعمت ہوگی. یہ حدیثوں میں بھی مثال دی گئی ہے, مثالیں دی گئی ہیں, ورنہ وہ نعمتیں بہت اعلیٰ ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ آپ لوگ دو زانو وز میں بولتا تو مان رکھ لیتے ہیں, اس کے بعد تو تھکن کی عادت ہی نہیں دو زانو بیٹھنے کی. آپ کا بس چلے تو نماز میں بھی شاید چوکڑی مار لو, کھانے میں تو چوکڑی مار ہی لیتے ہیں, سنت کے مطابق کم ہی لوگ بیٹھتے ہیں. اب وہ موقع ہے تو اعتکاف میں ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں, لیکن بعض تو اتنے بے باک ہوتے ہیں وہ میرے سامنے چوکڑی مار کے بیٹھے ہوتے ہیں, بےچارے نہیں بیٹھا ہی نہیں جاتا بےچاروں سے. تو وہ خیر سنت ہے ایسی کہ اس میں اگر نہیں بیٹھا گناہگار نہیں ہے, لیکن عادت سنت میں عظمت ہے. جنت میں بھی تو جانا ہے, حورے بھی پانا ہے, جنت کی نعمتوں کو بھی اپنانا ہے, تو اس لیے وہ تھوڑا چاکو چومد رہے. انشاءاللہ رمضان شریف میں مغفرت بھی کروانی ہے اور جنت الفردوس بھی پانی ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. تو کوشش جاری رکھیں کہ دو زانو ہو جائیں. پھر دیکھیں میں بھی بدلتا رہتا ہوں پاؤں, شاید آپ کو پتہ نہیں, وہ جان قربان ہے خالی, باقی نقل نہیں کرنی. نقل اس میں کرنی ہے جیسے وہ آواز آئی تھی ایک بار کہ وہ کھانے میں آستینیں چڑھانا الیاس کی سنت ہے, تو میں سمجھایا تھا پھر کسی کو کہ یار ایسا مت کرو یار, میں اپنی سہولت کے لیے چڑھاتا ہوں تو اس کو بھی یہ پھر لفظ الیاس بیٹھ جائے گا, پھر وہ سنت بن جائے گی. تو آپ کو آسانی ہوتی ہوگی, کہیں آسانی تو ہوتی ہے آستین, ورنہ شوربے میں گرتی ہے, کھانے میں آلود ہوتی ہے, تو یہ بھی نہیں ٹھیک. تو وہ آستین میں اونچی کر لیتا ہوں تو پھر وہ یہ سنت بن گئی, تو یہ مشکل ہو جائے گا. میٹھی میٹھی ہپ کڑوی تھوتھو, تو یہ ذرا دو دانوں میں بیٹھنا شاید اگر کڑوا لگتا ہے تو اس کو بھی اپنا لو. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت یاد آئی کہ آپ کسی کے غلام تھے ان دنوں, تو محمود اور ایاز کے تعلق سے بھی یہ حکایت بیان کی گئی ہے اور ان کے بھی لقمان کے بھی بیان کی گئی ہے. تو بہرحال وہ آقا نے ایک بار وہ غالباً کھیرے کا واقعہ ہے کہ وہ کھیرے کی پھانک نکال نکال کر کھلانی شروع کی, تو حضرت لقمان وہ کھاتے چلے گئے اور آخری پھانک جو بچی وہ ان کے آقا نے منہ میں ڈال دی, آخری پیس, تو آنکھ چھو کر کے نکال دیا. بولائے لقمان آپ کو یہ کڑوا نہیں لگا؟ یہ سارا ہی کھا گیا, بہت کڑوا تھا. تو حضرت لقمان نے جو جواب دیا گرے میں باندھنے سے تعلق ہے کہ آقا ان ہاتھوں سے بڑی بڑی میٹھی میٹھی نعمتیں کھائی ہیں میں نے, تو اگر کڑوی کبھی آ گئی تو میں آگ تھوکے سے کروں. تو یہاں مطلب یہ کہ اللہ کی نعمتوں اور مصیبتوں کی مثال ہے کہ جب اللہ جس خدا نے اتنی ساری نعمتیں دی جو ہم برت رہے ہیں, کیا نعمتیں نہیں دی ہم گن بھی نہ سکے, ایسی اتنی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی. تو اگر اب کبھی کوئی آزمائش آ گئی, مصیبت آ گئی, تو اس پر کیا گلے شکوے کریں, تو اس پر بھی برداشت کرنا چاہیے. تو بہت ساری باتیں جہاں مطلب آسان ہوتی ہیں نفس پر وہ آپ اپنا لیتے ہیں, تو جو اپنے نفس پر گرا پاتے ہیں دو زانو بیٹھنا تعظیم کے لیے, جو آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے, تو اس کو بھی اپنا لیں, عادت بناتے رہیں, جس طرح بھلے بدلتے رہیں پاؤں مگر ترکیب بناتے رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی. حوروں اور غلمان کی بات چلی تو سوال یہ آیا بابا پھر پریاں کون ہوتی ہیں؟ پریاں یہ تو ایک الگ مخلوق ہے, وہ دنیا کی مخلوق ہے, جنت کی مخلوق نہیں ہے. یہ غالباً از قسم جنات ہو تو کہہ نہیں سکتے. اس کی زیادہ تفصیل معلوم نہیں ہے, پری کا تذکرہ تو بخاری شریف میں لیکن تفصیلات نہیں ہیں. جنات کی قسم میں سے پری. اب جہاں پری کا لفظ آتا ہے وہاں حسن ساتھ میں جھلکتا ہے. اب خدا جانے مطلب پری دیکھی کس نے, میں نے تو نہیں دیکھی, آپ نے دیکھی ہوگی. پری پری پری ایک محاورہ بن گیا. جنات تو اللہ نہ دکھا ہے, خود خطرناک ہوتا ہے نا, تو اس کی صورت کیسی ہوگی وہ خدا جانے مطلب. اور اصل صورت میں تو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے, اس لیے کہ وہ قرآن پاک میں ہے نا کہ یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ہی نہیں دیکھ سکتے. تو اسی لیے اس پر علماء, کافی علماء نے لکھا ہے کہ جن کو اصلی صورت میں کوئی نہیں دیکھ سکتا, تو یہ بس فرضی صورتوں میں یہ آ جاتے ہیں کبھی سامنے, تو ان کی وہ اصلی صورت نہیں ہوتی. بعض جنات ہوتے ہیں کہ جن کو جن جس صورت میں آنا چاہیں وہ آ سکتے, انسانی صورت میں بھی آ سکتے ہیں, تو پتہ نہیں چلتا. کیا پتہ مطلب یہاں بیٹھے ہوں آپ کے ساتھ ہمیں پتہ ہی نہ چلے, اعتکاب بھی کیے ہوئے ہوں ہمیں نہ پتہ چلے, تو اس لیے وہ ان کا پتہ نہیں چلتا اصلی صورت. یہ بھی ہیں روایتیں لیکن یہ بھی ہیں کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. مختلف قول ہیں جنات کے تعلق سے. اولیاء کرام دیکھ سکتے ہیں یہ بھی قول ہیں, لیکن وہ اصلی صورت. اب جس نے دیکھا یہ کیسے طے ہو کہ یہ اصلی صورت ہے اس کی؟ ہو سکتا ہے کوئی صورت بدل کے آیا ہو. اب جیسے وہ لوگوں نے بھی تو بنا رکھے نا کہ وہ خبیث ایک مخلوق کا نام رکھ دیا ان لوگوں نے, اور اس کو بولتے ہیں یہ گردن کٹا ہوا ہوتا ہے, گردن کٹا. تو یہ شیطان کا تماشا ہوتا ہے, وہ سر کے بغیر بھی کوئی مخلوق تھوڑی ہوتی ہے. قوم بس پبلک ہے, بس چلی تو چلی, پھر کوئی من چلے ہوتے ہیں بولتے ہیں میں نے دیکھا تھا وہ آدھی رات کو جا رہا تھا, وہ نالے کے قریب سے گزر رہا تھا تو ایک نکلا, کیا وہ لمبے قد کا تھا, میں دیکھا تو اس کا سر نہیں تھا, میں تو گھبرا گیا اور یوں ہوا. یہ با کہانیاں گھڑ کے یہ ڈرانے کے لیے لوگوں کو سنسنی پیدا کرنے کے بعد لوگ یہ شوشے چھوڑ دیتے ہیں. یہ سخت گناہ کی بات ہے اس طرح کا جھوٹ گڑ کر کہنا اور لوگوں میں سنسنی پھیلانا. توبہ کریں, اگر کبھی زندگی میں ایسی باتیں کی ہیں تو توبہ کریں, یہ چیزیں نظر عام طور پر نہیں آتی. اگر بالفرض نظر بھی آ گئی تو وہ یہ اس کا اصلی روپ نہیں ہے کہ یہ خبیث, اس کا نام خبیث رکھا ہے, لگے خبیث تو خبیث کے لفظی معنی ہوتے ہیں ناپاک, تو خبیث بولتے ہیں, خبیث بولتے ہیں. اچھا وہ روح بولتے ہیں بدروح جنات کو کہ بدروح کا اثر ہو گیا, حالانکہ روحیں جو ہے نا وہ بدن سے نکلنے کے بعد جو مسلمان کی روح ہے تو وہ کوئی زمزم کے کنویں پہ رہتی ہیں, کوئی کہیں رہتی ہیں, کوئی کہیں رہتی ہیں, یہاں تک کہ اعلیٰ ترین مقام اعلیٰ علیین انبیاء کرام علیہ السلام اور مومنین کاملین اولیاء کرام وغیرہ کی روحیں وہاں رہتی ہیں. تو یہ سب عیش میں ہوتی ہیں, مومنین کی روحیں تکلیف میں نہیں ہوتی, جن پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے وہ عیش میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا آ کر کسی کو ستانا تھا یا کسی کے بدن میں حلول کرنا تھا, حلول کرتی ہے بدن میں روح آتی ہے اور نہیں پھدکتے ہیں کہ وہ فلاں گوشت پاک کی روح آ گئی ہو, وہ مائی جو ہے وہ پھدک رہی ہے, بال لہرا رہی ہے اور سوال جواب ہو رہے ہیں, سب ڈھکوسلے چھوٹ اور فراڈ ہے. اس کا شریعت میں کہیں بھی مطلب یعنی کہ کوئی دلیل نہیں ہے. یہ جو وہی ننگ دڑنگ ملنگ لگے دم تے مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم والی جو یعنی کہ برادری جو ہے نا, یہ ان کے سب ایجادیں ہیں ان کی, یقین مانے شریعت سے اسلام سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اگر ہم جیسا کوئی بولے تو بولتے وہ مولویوں کی شریعت ہو رہے تو ہم لوگ تو فقیر ہیں, تو وہ پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, شیطان کے قدموں تک پہنچے ہوتے ہیں, نعوذ باللہ من ذلک. تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس میں آپ کو جوہلا ملیں گے, علماء کبھی بھی نہیں ملیں گے, ایک بھی عالم دین ان کی تائید نہیں کرے گا, اور اسلام ہمیں یہ جاہل ملنگ نہیں بتائیں گے, نائب رسول عالم دین بتائیں گے, اندر اسٹوڈنٹ اسلام کون بتائے گا, یہ تو نہیں بتائیں گے, یہ تو ہمیں بیچ کے کھا جائیں گے, ان کا بس چلے گا تو سٹے کے جو دم لگاتے ہیں اور پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اپنے زو میں فاسد میں. تو یہ ایسوں کی ہے یا وہ جاہل لوگ عوام یہ. اچھا جہاں آپ کو یہ بھی آپ تجربہ کر لیں کہ جہاں جاہلوں کی آبادی ہوتی ہے نا وہاں یہ کیس زیادہ ہوتے ہیں, جو سدھرے ہوئے سلجھے ہوئے لوگ وہاں یہ کیس نہیں ملے گا. اچھا جو دیگر ممالک ہیں وہ وہاں آپ کو یہ کیس نہیں ملیں گے, یہ پاکستان ہندوستان میں خاص کر آپ کو ملیں گے کہ یہ جو وہم پرست لوگ جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا, بات بات پہ ان کو آنسے بھی چڑھتا ہے اور کچھ دکھتا ہی نہیں ہے, اور یہ بابا بھی یہی بولتا ہے کہ تم کو جنات کا پورا خاندان چپکا ہوا ہے, تو اب یہ بابا کی خدمت کرتا رہے, بس ایک کو میں نے پکڑ لیا, دوسرے کو بوتل میں بند کر دیا, تیسرے کو جلا دیا ہے, مگر ابھی تین چار ہیں, آپ آتے رہو میں آپ کا علاج کرتا رہوں گا, آتے رہو نذرانے لاتے رہو. تو اب یہ کہ جس کو دیکھو تو بولے اثرات ہیں, جنات ہیں, جادو ہے, اور جب تک بابا جنات یا جادو کا نام نہیں لے اس کو تسلی بھی نہیں ہوتی, یہ بھی ایک مصیبت ہے. اگر کوئی بول دے نا وہ سچا عامل ہو اور واقعی مسئلہ بھی یہی ہو کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے, خالی نفسیاتی اثر, اپنا ویز لے لو اور یار اپنا ذہن بناؤ, وہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کو, تو یار اس کو آتا نہیں ہے کچھ نہ پہچانا ہی نہیں, وہ بابا سے ہی اس نے بولا کہ میاں بیوی جن دونوں ہیں میرے اوپر جب ہی تو اسے خواب آتے ہیں, میرے کو خواب میں آ کے ڈراتے ہیں میرے کو. تو اب جو ذہن پہ ہم لے لیں گے نا خواب میں نظر آئے گا, یہ تو ایک اصول ہے, تو خواب میں بھی نظر آتا رہے گا اور ڈراتا رہے گا. تو یہ نہیں کہ جن کا اثر ہوتا ہے آصف تنگ کرتے ہیں, جادو کا وجود ہے, جادو بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے اس سے, لیکن یار ہر ایک کو یہ اور ہر ایک کو بولتے اس نے جادو کر دیا اس نے, تو یار سارے جادوگر ہیں تیرے علاوہ, تیرے خاندان میں بھی سب جادوگر ہیں, یہاں تک بولتے میرے چاچا نے جادو کر دیا, ارے چاچا جس نے انگلی پکڑ کے تجھے کھلایا تھا آج وہ جادوگر بن گیا, جادو کر دیا. یہ جادو ملتا کہاں, جادو ہوتا کہاں, کبھی یہ تلاش کیا آپ نے جادو ہوتا کہاں, کسی کو پتا ہے؟ تو یہ خاما کا مطلب یعنی کہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ گھس گئی ہیں, ضرورت سے زیادہ, کہ ضرورت تو اس کی ہے ہی نہیں ہمیں, لیکن یعنی کہ ان لمٹ ہو گئی, جس کو دیکھو وہ دکانیں کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور بس وہ لیلے پیلے جھنڈے لگا دیے, کسی مزار کی چادر لگا دی, تھوڑے مور کے پیچھے جمع کیے, اس پہ ڈوری خوبصورت سی باندھی اور مور چھل لگا دیا, تو ڈوڑ کر کے وہ رو چھو بیڑا ہی پار, بس اس طرح کے جو لے کر بیٹھے ہیں یار, ان لوگوں نے آقا کی امت کو بہت لوٹ رہے ہیں, بہت گمراہ کر رہے ہیں. اس میں اچھے بھی ہیں لیکن اچھوں کے انداز یہ نہیں ہوتے جن کا میں نقشہ کھینچا. تو اس لیے بس وہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. نہیں تو آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جب وہاں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ مولوی ایسے ہیں. نہیں تو یہ مسلمان ہی سمجھتے ہیں کہ مولوی ہی تو نماز پڑھاتا ہے، یہ تھوڑی نماز پڑھاتے ہیں یار، یہ مکے مدینے میں پڑھتے ہیں، مولوی تو یہاں مسجد میں پڑھتا ہے. تو یہ دیکھیں تو بتائیں میرے کو کیا کون مکے میں پڑھتا ہے نماز مدینے میں پڑھتا ہے. یہی تو کمال ہے بابا، نظر ادھر آتے ہیں، نماز مکے نے مدینے میں ہوتی ہے. کرامت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کو بھی نظر آتی ہے. کرامت وہ تھوڑی خود ہی کرامت دیکھتا رہے، بیان کرتا رہے میری یہ کرامت، میری یہ کرامت، میری یہ کرامت، تو لوگ کب تک یار یقین کریں گے یار، یہ تو ٹھوکتا ہے، اسی کو اس کی کرامت نظر آتی ہے. کرامت تو اس لیے لوگوں پر ظاہر کی جاتی ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں، سے استفادہ کریں. یہ تھوڑی بولتا ہے اس پاک کی کرامت ہے تو جگ ظاہر ہے، تو لوگوں کو عقیدت ہے اور ان سے مطلب اقتصاد فیض کر رہے ہیں. اب یہ ننگ دھڑنگ ملا کم وقت، مطلب یعنی کہ کبھی اس نے نماز جمعے کی بھی نہیں پڑھی، اب یہ کیا مکے جائے گا نہ مدینہ جائے گا، دو دو ٹکڑے گالیاں نکالتا ہوتا ہے اور پیسے کھینچتا ہوتا ہے ترکیبوں سے. ہاں تو کھانا بھی مکے مدینے میں کھایا کرے، صحیح ہے، کھانا تو یہ آپ کے سامنے کھائے گا. یہ تھوڑی بولتا ہے کہ میں مکے مدینے میں جاتا ہوں، اس کے جو چار آدمی ساتھ ہوتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں. آدمی چلو خود بولے تو اپنے بولے یار، چار ہی کیوں بولتے، چار بھی کہاں ہوتے، قریب کے لوگ ہوتے ہیں، ایک آدھ ایجنٹ ہوتا ہے وہ ترکیب ہوتی ہے، وہ ایجنٹ باقی چار کا ذہن بنا لے وہ الگ بات ہے، ترکیب ہوتی ہے. ایجنٹ کو آپ قسم کھلاؤ کہ تم نے دیکھا مکے مدینے میں، اب کیا پتا جھوٹی قسم بھی کھا لے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے. تو آخر کوئی شریعت، ظاہری شریعت کا بھی تو اس میں ہو یار کوئی انداز ہونا. ہو سکتا ہے وہ بول دے کہ یہ مکے مدینے میں ہوتے ہیں، میں کہاں سے دیکھوں، میں اس وقت بغداد میں ہوتا ہوں. تو بس میں سمجھ جاؤں اس میں کیا شریعت دکھائیں بابا، میری بھی جو اس میں سمجھ جاؤ نا یار، یہ دونوں ہی مطلب پہنچے ہوئے. ابھی ہم دونوں جو آپس میں یہ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے اسلام بھائی بھی سمجھ رہے ہوں گے. اب یہ بتائیے بابا کہ یہ اپنا دکان کھول کر بیٹھے ہیں، جاتی عوام ہے، یہ محلے میں جا کر ایک ایک آدمی کو بلاتے نہیں ہیں، جاتی عوام ہے. ہم آخر اپنے اسلامی بھائیوں کا کیا ذہن بنائیں، کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے، ضرورت تو پڑتی ہے. اپنا بھی تو روحانی علاج کا بستہ لگتا ہے جناب، تعویذات ہم بھی دیتے ہیں، اوراد ہم بھی دیتے ہیں، دم درود ہمارے یہاں بھی ہے، پلیٹیں ہم بھی پڑھ کر دیتے ہیں، لکھ کر دیتے ہیں، چینی دیتے ہیں، سارے علاج تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ارشاد فرمائے بابا کہ یہ جو پریشان حال امت ہے، دکھی قوم ہے، دکھی آدمی ہر جگہ جاتا ہے، بچہ بیمار ہے جو بولتا ہے نا فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، وہ لے کر بچے کو بھی چلا جاتا ہے، جہاں فرق پڑ جائے قوم کو بابا فرق پڑنے سے مطلب ہے. ڈاکٹر کو بھی لاکھوں لاکھ روپے دیتے ہیں تو بابا کو بھی کچھ نہ کچھ دے جاتے ہیں، ان کو اصل میں فرق پڑنے سے مطلب ہے کہ مجھے فرق پڑ جائے، میرا یہ معاملہ حل ہو جائے، جانا کہاں چاہیے یہ بتائیے. اب یہ کہ فائدہ تو بعضوں کا وہ ہوتا ہے، غیر مسلم ڈاکٹر کے علاج سے بھی فائدہ تو ہوتا ہے، تو اسی طرح اس طرح کے ڈھکوسلے کرنے والے جو ہیں ان کے پاس بعد عملیات تو ہوتے ہیں، یہ کتابیں عملیات کی ملتی ہیں، انہوں نے پریکٹس کی ہوتی ہوگی، تو وہ ان کا کمال نہیں ہوتا. یہ اس تعویذ میں اللہ نے ایسے علاج رکھے ہیں تو اس کے فوائد تو مرتب ہوتے ہیں، لیکن یہ بندہ جو ہے نا یہ عموماً غلط ہوتا ہے. لیکن سارے غلط نہیں ہوتے، جو غلط ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، جو صحیح ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بلاتے نہیں ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں، چاکنگ کی ہوتی ہے کہ بنگال کا جادو اور شادی میں ناکامی تو جوانی پلٹ کر آ جائے گی، تو نامردی کا علاج تو دے یہ دے وہ، تو ایسے ایسے پرکشش وہ تحریریں ہوتی ہیں، یہ سب بھی پڑھتے ہوں گے، سنیاسی بابا تو فلاں بابا تو 102 سال کا بابا اور وہ پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے یہ اس میں، جن کو بوتل میں بند کرنے کا بھی لکھا ہوتا ہے، بورڈ لکھے ہوتے ہیں کہ یا جنات کو بوتل میں بند کیا جاتا ہے. تو یہ بلانا ہی ہوا نا، دکان کھولی اس کے اندر بلانا ہوا، دکان نہیں کھولنی تھی تو مطلب ٹھیک ہے دکان ہی نہ کھولتا تو کون جاتا اس کے پاس، اسی طرح ڈاکٹر بھی بلانے تھوڑی جاتا ہے، مگر انتظار تو کرتا ہے نا کہ آ جا پھنسا جا، آ جا پھنسا جا، ترکیب تو ہوتی ہے نا کہ آؤ پیسے دے جاؤ. تو یہ بھی کلینک کھولتا ہے بےچارا، دکان کھولتا ہے، بورڈ لگاتا ہے اپنے نام پر، القاب اور اپنی ڈگریاں لکھتا ہے کہ ادھر سے یہ ڈگری لی، ادھر سے یہ ڈگری لی. اب جتنی ڈگری زیادہ اتنی بکری بھی زیادہ اور اتنی نقدی بھی زیادہ لے گا. تو یہ سب مطلب دکاندار جتنے بھی، یہ دکان کھولنے کا مطلب بلانا ہی ہوا، کہ یہ بلا رہے ہیں آپ کو کہ آ جاؤ. تو اچھوں کے پاس جانے میں حرج نہیں ہے, اچھے ڈاکٹروں کے پاس جانے میں حرج نہیں ہے. اب یہ کہ ویسے الحمدللہ اپنے بستے بھی ہیں اور ہمارے بستوں پر پیسے نہ ڈائریکٹ لیتے ہیں اپنے لیے نہ انڈائریکٹ لیتے ہیں, باقی جو بابے ہوتے ہیں نا یہ لیتے نہیں ہیں پیسے بہت سارے لیکن انڈائریکٹ لیتے ہیں, ترکیب سے لے لیتے ہیں کہ جو آپ کی مرضی ہو دے دو, نہیں دو تو بھی کوئی بات نہیں. وہ نہیں نہیں بس اب آپ نے نکالی 10 روپے لی تو کیا لے گا وہ, نہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں, نہیں ہم پیسے نہیں لیتے. اب وہ 10 روپے لی نہ لے کر اس نے اپنا ایک اشتہار چھوڑ دیا کہ بابا کچھ نہیں لیتا, اور اب کوئی پارٹی آئی اور اس نے 1000 کا نوٹ دکھایا, نہیں نہیں جزاک اللہ. یہ بھی تو ترکیب ہوتی ہے کہ چھوٹی رقم ہو تو آدمی ٹال دے, بڑی رقم ہو تو چھاپ لے نانا کر کے. تو وہ اور بھی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. بہرحال تو جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں, جو برے ہیں وہ برے ہیں, لیکن معاشرے میں بروں کی تعداد بڑھ گئی ہے, اچھوں کی تعداد گھٹ گئی ہے. تو ہمارے یہاں ہمارے بستوں پر الحمدللہ انڈائریکٹ بھی کوئی نذرانوں کی ترکیب ہے ہی نہیں. ہم نے بابوں کا اشتہار ہی نہیں دیا ان کو کہ نیلے پیلے کپڑے پہنے تو وہ جھنڈا مخصوص 2-3-4 رنگ ڈال کر ٹکڑے ٹکڑے سی کر کا جھنڈا بنائیں, تو موروں کے پیچھوں کا وہ مورچھل بنائیں اور بیڑا ہی پار کر کے وہ آوازیں نکالیں. یہ کچھ ہمارے یہاں ہمارے اسلام میں کچھ بھی نہیں کرتے, وہ تو بالکل امام اور یہ اپنے یہی مبلغ ہی ہوتے ہیں, ہمارے اسی بھیس میں ہوتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کوئی اٹریکشن ہمارے یہاں اس انداز کا نہیں رکھا جاتا کہ کوئی یہ آستانہ سجا ہوا ہے. الحمدللہ جن کے نصیب میں ہوتا ہے ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے, شفائیں بھی ملتی ہیں, بہاریں بھی چھپتی ہیں اس کی. نہیں بھی ہوتا تو فائدہ نہیں بھی ہوتا تو وہ یہ کہ یہ بہار غلط ہے ایسا نہیں ہے. تو سبھی کو اگر فائدہ ہو جاتا پھر ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگیں گے. تو اس لیے وہ شفا من جانب اللہ ہوتی ہے. بڑے سے بڑا ڈاکٹر یہ ہوتا ہے اس کے کیس بھی خراب ہو جاتے ہیں, مریض ان کا مر جاتا ہے. ظاہری مرض ہوتا ہے معمولی سا لیکن وہ علاج کر ہی نہیں پاتے, علاج ہوتا ہی نہیں. بہت ساری بیماریاں چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں جن کا علاج ہے ہی نہیں ڈاکٹروں کے پاس, علاج ہے لیکن ڈاکٹروں کے پاس نہیں. یہ گھٹنے کا مرض آپ کسی کو پوچھ لو ڈاکٹروں کے پاس علاج ہی نہیں ہے, عارضی طور پہ بس یہ ٹیبلٹس وغیرہ دے دیتے ہیں تو اور عمر بھر بس کورس لکھ دیتے ہیں کہ وہ تھوڑا گزارا ہوتا ہے, جڑ سے نہیں جاتا. دائمی نزلہ اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے, ڈاکٹروں کی دواؤں سے دائمی نزلہ دور ہوتا ہی نہیں جب تک آدمی خود علاج نہ کرے اس کا پرہیزی کے ذریعے. اس طرح ایسیڈیٹی اور اس طرح کے امراض جو ہے کہ علاج بس ڈاکٹروں کے پاس عارضی ہوتے ہیں, ٹیبلٹ کھا لو تو وقتی طور پہ آرام آ جائے گا پھر وہی کا وہی. ایسی کئی چھوٹی چھوٹی بیماری ہے علاج نہیں کر پاتے. ہارٹ کے مریض کا علاج کہاں ان کے پاس, کینسر مشہور ہے ان کا کیا علاج ہے ان کے پاس, دل کے مرض کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. خود ڈاکٹر بولنے کے تو دھوکے باز مرض ہے, یہ کب اچانک جمپ مارے اور تم کو گھسیٹ کے لے جائے قبر میں کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے اب وہ سارے ڈاکٹر ہی اگر گھر میں بیٹھ جائے اور ڈاکٹری یہ تو نہیں بیٹھیں گے, ڈاکٹری پر پابندی لگا دی جائے گا تم لوگوں کے پاس علاج نہیں جاؤ ادھر سے, تو یہ تو نہیں ہوگا. جتنا علاج کر سکتے ہیں بےچارے کرتے ہیں, جن کے نصیب میں شفا ہوتی ہے ملتی ہے دیتا اللہ, یہ دے سکتے ہوتے ہر مرض کا علاج کرتے اور یقینی علاج کرتے. یقینی نہیں, یہ بول یہ لکھی ہوتی چاکنگ کی ہوتی ہے 100% علاج 100% علاج, یہ جھوٹ بولتے ہیں, ایسا نہیں لکھنا چاہیے ان کو. کیونکہ علاج تو اپنے اختیار میں نہیں ہے, یہ طب جو ہے یہ سارے کا سارا ذنی ہے, یقینی نہیں ہے فائدہ ہو ہو نہ ہو نہ ہو. بخار نہیں اترتا لوگوں کا, بےچارے بخار میں تب تب کے مر جاتے ہیں, ڈاکٹر نہیں علاج کر سکتا. حالانکہ اس کے پاس بہتر سے بہترین دوائیں ہوتی ہیں بخار اتارنے کی, نہیں اترتا بخار, مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی والا حساب ہوتا ہے. تو اسی طرح ہمارے بستوں پر بھی فائدہ بھی ہوتا ہے نہیں بھی ہوتا, تھوڑی کہ سب بھی کو فائدہ ہو. یہ ایک دنیا کی بھی عجیب عادت ہے, یہ نہیں ہے, نہیں ٹھیک عادت, یہ مناسب نہیں ہے. جیسے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, دو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, پھر یہ سب کو بولیں گے میں نے اس ڈاکٹر کا بھی علاج کیا تھا, کہیں دم نہیں ہے, نام بہت بڑا ہے, دم نہیں, اپنے کو تو فائدہ نہیں ہوا. وہ ڈاکٹر یہ تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے, بیماری نہیں پہچانی اس نے. تو یہ اس طرح غیبتوں کے بھی دروازے کھلتے ہیں, اور اس میں طبیب جو ہے ڈیگریڈ ہوتا ہے. یعنی کسی ڈاکٹر کے بارے میں اب یہ کہیں گے نا کہ اس کو بھی جا کر آپ کہیں گے نا آپ کے علاج سے میرا فائدہ نہیں ہوا, تو وہ لڑے گا نہیں آسے, لیکن اس کے دل میں بجھ جائے گا, تو مزہ نہیں آئے گا اس کو. اس کو مزہ کب آئے گا, ڈاکٹر صاحب کیا دوا دی آپ نے, آپ نے تو خیر کہا تھا کہ تین دن کھانا, میں تو یار میں نے بس وہ ابھی تو ایک ہی ٹیبلٹ اتاری, مجھے فرق پڑ گیا, دوسرے میں تو صاف ہو گیا میں مرض, کیا اب بھی تین دن پورے کروں؟ تو ڈاکٹر مسکرا کر کے ہاں تین دن پورے کر لو, کہیں لوٹ کر نہ آ جائے. ماشاء اللہ کیسا خوش ہوا ڈاکٹر, منہ پہ پانی آ جائے اس کے, اور دو چار پانچ سات مریضوں کو بھی بولے گا کہ یار میں نے یہ کیا, الحمدللہ ایک دن میں فائدہ ہو گیا, ٹھیک ہو گیا مریض. تو اسی طرح ہر ایک کو اپنی مطلب یہ کہ خوشخبریاں چاہیے, اس کو اس کی کمزوریاں کوئی بیان کرے تو یہ نہیں چلتا. اسی طرح کسی تعویذ والے سے آپ تعویذ لیں گے, آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, اللہ نہیں چاہے گا اس کو فائدہ ہو تو نہیں ہوگا. اب آپ دوسرے عامل کے پاس, یہ لوگوں کی عادت ہوتی, اس کے پاس گیا تھا, اس کے پاس گیا تھا, ادھر بہت شہرت سنی تھی, اس کے پاس گیا تھا, ہم کو تو فائدہ نہیں ہوا. لوگ بس بولتے ہیں, بس جس کو دیکھو سر پہ اٹھا لیتے ہیں, کچھ بھی نہیں, اپنے کو تو فائدہ نہیں ہوا. اور تیرے کو فائدہ نہیں ہوا تو وہ عامل تھوڑی غلط ہو گیا, یا وہ طبیب تھوڑی غلط ہو گیا, یا وہ حکیم تھوڑی غلط ہو گیا, تم کو فائدہ نہیں ہوا تو اللہ کی مرضی. جیسے کہ وہ ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ بولتے کہ میں فلاں پیر صاحب کا اتنے عرصے سے مرید تھا, تو میں نے تو بیعت توڑ دی اس کی, میری مشکل اور پریشانی حل ہی نہیں ہوئی, اب آپ مجھے مرید کر لو. تو میں نے کہا دیکھو میں بھی تمہاری پریشانی حل نہیں کروں گا, میں بھی تمہاری مشکل آسان نہیں کر سکتا, میں بھی بے بس آدمی ہوں. اب خدا کو بدلی کرو گے کہ نہیں, کہ خدا سے بھی تم نے دعا کی ہوگی کہ میری پریشانی دور ہو جائے, تو اس نے بھی پریشانی دور نہیں کی, تو اب کون سا خدا لاؤ گے دوسرا؟ میں نے کو سمجھا, میں نے کہا بھائی اللہ کی مرضی ہے بھائی. اب یہ کہ وہ ڈاکٹر علاج نہیں کر سکا, عامل علاج نہیں کر سکا, واقعی نہیں کر سکا, یہ کچھ بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو حقیقت میں قادر ہے. تو آپ نے سو مرتبہ دعا کی, رو رو کے دعا کی, یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے, تو آپ ٹھیک نہیں ہوئے تو کیا خدا بدلی کر دو گے؟ یا نعوذ باللہ خدا کے بارے میں اول پھول بکو گے کہ اللہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا اور ٹھیک نہیں کرتا میرے کو, تو سب ایسی ہی باتیں ہیں, تو نعوذ باللہ پھر تو ایمان سے یاد دو بیٹھو گے. تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے. تو جو بھی عامل ہے, ڈاکٹر ہے, پیر ہے, فقیر ہے, علاج کرتا ہے, دعا کرتا ہے, یہ سو فیصدی سب کو فائدہ ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. اور یہ لگام ہے, میں صحیح کہتا ہوں کہ اگر سب کو ایک عامل سے فائدہ ہوتا چلا جائے تو عامل پھر کنٹرول میں رہے گا نہیں, اس کے پر نکل آئیں گے, خدا نہ خاصا مغرور ہو جائے گا اور کیا کیا باتیں بنانی شروع کر دے گا. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیا کہ ایک عامل کی برائی دوسرے عامل کے پاس مت کیجیے, پھر وہ عامل بھی پھر اس بات کو آگے بڑھائے گا, یہ بھی امکان ہے اس کا کہ بڑھائے کہ وہ اس کے پاس سے تو مریض اپنے پاس آتے ہیں, اور اس کے پاس بھی اپنے پاس مریض آتے ہیں, وہ ارے اس کے بھی مریض فقیر کے پاس آتے ہیں, اور کیا جانتے ہیں لوگ, سب ایسے ہی ہیں, بس خالی وہ ٹھیا لگا کے بیٹھ گئے, ان کو پوچھو کہ وہ فلاں تعویذ کی چال کیسے ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں پتا. فقیر نے چلے کیے چلے, آدھی رات کو قبرستان میں پڑھائی کی ہے میں نے, اور یہ قبرستان کے نام سے اس کو مطلب بخار چڑھتا ہے, تو بس لے کے بیٹھا ہے, کمائی کے دھندے ہیں سب, سب دکاندار ہیں. اس طرح کی بھی یہ تو خیر میں نے دو چار ہی جملے بولے, بہت زیادہ بولتے ہیں. عامل عام طور پہ یہ میرا تجربہ ہے, خاموش طبیعت عامل دیکھنا یاد نہیں پڑتا مجھے, بہت عامل دیکھے میں نے, سوا گز کی زبان ہوتی ہے, چلتی رہتی ہے, اپنے کارنامے سناتے تھکتے نہیں ہیں, اتنے بےچارے اپنے کارنامے سناتے ہیں, اور بولتے ہم پیسے نہیں لیتے, خالی اپنے کارنامے سناتے. ایک عامل کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, ہاں اس کا وہ بچہ روتا بہت تھا, کسی سے فائدہ نہیں ہوتا تھا, تو اپنے پر تعویذ لینے آیا تھا, تو اس کا بچہ چپ ہو گیا, سکون ہو گیا. میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے, کیا باتیں تھیں یاد نہیں مجھے. تو اس نے میرے کو لفافہ بھیجا, دیکھو کیا ہے اس میں, 525 روپے. ہاں یہ مٹھائی کا ڈبہ 2 کلو کا, وہ اس کو جن چڑھ گیا تھا اس کی بیٹی کو, اترتا نہیں تھا تو وہ فقیر کے پاس آیا تو اس کو بوتل میں بند کر کے رکھ دیا ہے, وہ بچی اب ٹھیک ہو گئی ہے, تو مٹھائی بھیجی ہے ان لوگوں نے اور یہ کور بھی ساتھ ہے. اچھا ہاں غریب لوگ ہیں بےچارے, 125 روپے اس میں ساتھ ہے. اس طرح واٹ از دس, پیسے نہیں لیتے, مانگتے نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک مطلب نسخہ ہے جیبیں خالی کروانے کا کہ تو آیا تو ہے لیکن دیکھ لے اپنی ترکیب, یہ کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا تیرے کو, منہ سے نہیں مانگوں گا ورنہ آئندہ پھر تیرے کو لفٹ نہیں ملے گی, لائن میں بیٹھے رہنا. تو بہرحال یہ کہ اچھا نیک پرہیزگار عالم ہو, ظاہر نصیب عالم دین بھی ہو, تو اس کے بعد عالم دین کا بھی تو پتہ نہیں چلتا نا, مسجد کی امامت ہے, عامل بھی, داڑھی بھی پوری ہے, امامہ بھی ہے سر پر, اور ہے اس کے حساب کتاب ہوتے ہیں, مسجد پر ایک ہولڈ ہوتا ہے سونگا بازو کا, نماز بھی پڑھاتے ہوتے ہیں لیکن ہوتے وہی 419 اور 1, لیکن سب ایسے نہیں ہوتے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بات چلی ہے عاملوں کی, تعویذات کی, دم درود. بابا جب کوئی مذہبی ماحول میں آتا ہے نا تو بعض اوقات اس کو خواہش پیدا ہوتی ہے کچھ اپنا بھی ایسا دم درود ہو جائے, کوئی ایسی تعویذ کی ترکیب اپنی بھی ہو جائے, پھر قبرستان بھی دوڑا چکر لگا, لگتا ہے سنا قبرستان سے کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے, کوئی یہاں چلا جاؤ وہاں چلا جاؤ, پھر یہ کر لوں وہ کر لوں, تو یہ پڑھ لوں وہ سن لوں, مطلب میں بیٹھوں تو تھوڑا رش وش لگے میرے پاس بھی قوم آئے. اس معاملے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ پھر ایسوں کو چار چار آدمی پکڑ کے اپنے پاس لاتے ہیں, ایسے کیس بھی ہوئے جب میں لائن میں وہ پکڑ کے لاتے ہو, بھاگتا ہے گالیاں نکالتا ہے اور گھرتا ہے, تو پھر ایسوں کا علاج مشکل ہوتا ہے, چوٹے کھا جاتے ہیں علاج مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کہ سنتیں عام کریں دین کا کام کریں, سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں, نیک ہو جائے مسلمان مدینے وا, نیک ہو جائے مسلمان مدینے والے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. نہیں تو یہ کیا سمجھا رہا جا رہے تھے آپ, شعر پڑھ دیا آپ نے, سمجھا ہی دیا نا کہ چار آدمی میرے پکڑ کے لاتے ہیں وہ ہڑا ہڑی کر رہا ہوتا ہے, پھر شعر پڑھ دیا کے رکھنا پڑتا ہے, پھر جا کے اس نے وظیفہ کھینچا تھا, یا کبھی آ کے لڑتے تھے میرے سے ایسا بھی کہ بس یہ آپ کا جب سے مرید ہوا ایسا ہو گیا, یہ بھائی میرا شجرا دیکھ لو اس میں کیا ہے, یہ کسی اور بابے کے ہتھے چڑھ گیا ہوگا, یہ بابے لوگ پھر کچھ پڑھائی بتا دیتے ہیں تو اب یہ کہ بعض اوقات یہ کہ چوٹ آ جاتی ہے, یا خود کتابوں میں تو وظیفہ پڑھتے ہیں دیکھ کر اور نہ مخارج کا ٹھکانہ ہوتا ہے نہ اس کے مطلب یعنی کہ ترک جلالی ترک جمالی اور اس کے بہت مسائل ہوتے ہیں اس طرح کے اوراد و وظائف کے, تو ہر ایک آدمی اس کو نبھا نہیں سکتا. ایک آدمی تھا ہمارا, ہمارے گاؤں کا تھا, میمن تھا, بےچارا پکا سنی تھا, ایک قادری پیر کے مرید بھی تھا, اس کے پیر صاحب بھی عالم تھے, سنی عالم تھے, تو وہ اس نے کہا میرے منہ میں چھالے بہت ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہی نہیں ہوتے چھالے, اور وہ دلائل الخیرات شریف بھی پڑھتا تھا, دلائل الخیرات شریف شریف, میمن بھائی تھا ہمارا, شین کو سین اور اس طرح, تو میں نے ان کو بولا کہ آپ یہ دلال الخیرات شریف پڑھنا چھوڑ دیں. میں بولا میرے پیر صاحب نے اجازت دی ہے, میرا مشورہ آپ چھوڑ دیں. تو انہوں نے وہ پڑھنا چھوڑ دیا میرے مشورے, وہ چھالے سے ہی نہیں ہوتا تھا, منہ پکا رہتا تھا. تو پھر وہ بولا میرے کو ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا دلال الخیرات شریف بہت اچھی ہے, تیرا پیر بھی اچھا ہے, مگر تمہارے مخارج اچھے نہیں ہیں. تو تم وہ اصل جو لکھا ہے وہ پڑھ نہیں پاتے, تم پڑھتے لکھا کچھ ہے پڑھتے کچھ ہوں گے, اس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہوں گے, جس کا سائیڈ ایفیکٹ تمہارے منہ پر یہ ظاہر ہوتا تھا. تو یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ جو اوراد پڑھتے ہیں تو وہ چوٹیں بھی لگتی ہیں کہ بعض اوقات اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے. وہ جیسے میں نے پچھلے دنوں بہت مثالیں دی تھی حمد اور حمد کے معنی, اور اس طرح فرق پڑتے ہیں جو ایک ایک حرف کی تبدیلی سے معنی کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں, اور یہ عام طور پہ یہ جانتے نہیں ہیں لوگ. سب کو مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے لینا چاہیے, تو انشاءاللہ مخارج درست ہوں گے تو قرآن کریم کی صحیح پڑھائی ہو سکے گی, اور اس کی برکتیں انشاءاللہ جل جلالہ ظاہر ہوں گی انشاءاللہ جل جلالہ. میٹھے اسلامی بھائیوں, فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے کچھ اس طرح کی تربیت فرمائی ہے جو مجھے خلاصہ یاد ہے, عرض کر رہا ہوں کہ مرید کو کی کامیابی اس کی عافیت اس میں ہے کہ اس پر فتح باب نہ ہو, یعنی اس پر کوئی ایسی چیز کھلے نہ تاکہ وہ اپنے آپ کو ناقص سمجھے, کیونکہ جب وہ اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگ جائے گا تو پھر وہاں سے اس کے لیے خرابیاں اور بہت سارے فتنے فساد کا دروازہ کھولنے کا امکان ہے. لہذا ہم اپنے آپ کو فرائض واجبات سنت و مستحبات کا ایکاش پابند بنانے کی کوشش کریں, اور اگر کہیں ہمیں اس طرح کی روحانی علاج کی تعویذات کی حاجت پڑتی ہے, کوئی ہم سے رابطہ کرتا ہے, تو ہم اسے الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو تحت جو روحانی علاج ہو رہا ہے, 800 سے زیادہ تو دنیا بھر میں ہمارے بستے ہیں, اور ہزاروں ہزاروں تعویذات اوراد و وظائف لاکھوں کی تعداد میں بعضوں کا چلے جاتے ہیں, یہ اپنے یہاں ماہانہ دیے جاتے ہیں, اور اللہ کی رحمت اس امید سنند نے فرمایا کہ اللہ شفا دینا چاہتا ہے تو اس کو شفا نصیب ہو جاتی ہے, اور ہو رہی ہے, رش لگتا ہی رہتا ہے, کبھی ہم نے تو خالی دیکھا نہیں ہے, اور ہر وقت یہاں پر نئے نئے لوگوں کی آمد ہوتی رہتی ہے. تو اس طرح کوئی ایسا ملے تو اس کو تعویذات عطاریہ کا بستے کا پتہ بتا دیں, ذمہ داران سے معلوم کر لیں. بعض علاقوں میں تعویذات عطاریہ کے بستے الحمدللہ لگے ہوئے ہیں. اس پر آپ ایک دعوت اسلامی کی خصوصیت ہے میٹھے اسلامی بھائیو کہ کسی ایک طرف نہیں بلا رہے گا, جناب آپ یہاں آئیے, یعنی یہ ایک روحانی علاج ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے امیر اہل سنت کو سلامت رکھے کہ شروع میں یہ نور مسجد میں اور مقامات پر یہ تعویذات خود دیتے تھے, اور لوگ وقت بے وقت آتے تھے اور ان سے روحانی علاج کروا دیتے تھے. گلی سے گزرتا تھا تو دکاندار بلا کے بٹھا دیتے تھے, بولا نا میرا بچہ بہت روتا ہے تعویذ لکھ دو, تو وہیں بیٹھ کے لکھ دیتا تھا. بابا یوں کوئی کسی کو تعویذ سکھاتا نہیں ہے, سکھاتا ہے تو وہ اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر اپنا کوئی دوسرا بنا لیتا ہے ساتھی کہ تم دو, رش بڑھ جاتا ہے تو تم دو, مگر یوں جس طرح آپ نے یہ تعویذات عطاریہ کے وسطوں کو عام کیا, یہ روحانی علاج کی آپ نے تربیت کی, پھر یہ سکھا دیا, آج سینکڑوں اسلامی بھائی تعویذ بنا لیتے ہیں اور ان کو اوراد و وظائف پتہ ہے کہ کس وقت کیا دینا ہے کس وقت کیا دینا ہے, یہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی خصوصیت ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دیتا نہیں ہے کوئی, اپنا کوئی درود بھی کسی کو نہیں دیتا, سچی بات اپنے تو جو دیکھا بھلا وہ عرض کرتا ہوں کہ خالی خالی درود بھی کسی کو دے دیں گے تو رش کم ہو جائے گا. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ دکھیاری امت کی خیر خواہی کا جذبہ ہے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے ملک و بیرون ملک میں الحمدللہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور اس سے الحمدللہ اسلامی بھائیوں کو فائدہ ہوتا ہو رہا ہے. آپ کو یہ عرض کروں گا کہ اگر ہمیں کوئی اس طرح کا فرد ملے تو ہم اپنے تعویذات عطاریہ کے بستے کی طرف بھیج دیں, الحمدللہ وہاں پر علاج مدینہ ہو جاتا ہے, پیسے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نہیں لیے جاتے. ہو سکتا ہے کسی کو وسوسہ آئے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے والے نے ہمیں پیسے مانگے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ داؤد عطاریہ والا نے ہم سے پیسے مانگے ہیں, مگر یاد رکھیے وہ آپ سے اس نے پیسے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگے ہوں گے, اس نے آپ سے چندہ مانگا ہوگا, وہ بھی دعوت اسلامی کے لیے مانگا ہوگا کہ آپ دعوت اسلامی کو مدنی عطیہ دیں. ذات کے لیے کسی قسم کی ترقی بنانے کی ہمارے اسلامی بھائیوں کو اجازت نہیں ہے. تو الحمدللہ تو ہر شعبہ دعوت اسلامی ہر اسلامی بھائی عطیہ جمع کر ہی رہے, تو دعوت اسلام تعویذات عطاریہ کے بستے والوں کو بھی اہداف ملتے ہیں کہ آپ بھی اتنے جمع کر کے دیں دعوت اسلامی کو. تو وہ اس طرح مطلب کہ مدنی عطیات کی ترکیب ہوتی ہے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کوئی بھی اپنا گھر نہیں بھرتا نہ اپنی ذات کے لیے پیسہ لیتا ہے. تو یہ فی سبیل اللہ سلسلہ ہے, اللہ تعالی ہمارے سلسلے کو مزید کامیابی اور ترقی عطا فرمائے. پاپا یہ ارشاد فرمائیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم عملیات وغیرہ اس لیے نہ سیکھیں اپنی ذات کے لیے, اب آج کل جس طرح کے حالات ہیں جنات وغیرہ مسلمانوں کو سنا تنگ کرتے ہیں یا آسیب یا جادو ٹونے وغیرہ, تو اگر ہم اگر یہ عملیات نہیں سیکھتے تو ان کا پھر کیا بنے گا؟ اس نیت سے اگر کوئی عملیات سیکھے اور یہ چلے وغیرہ کٹے تو اس کے آپ مکلف تو نہیں ہے نا کہ آپ جنات اتاریں لوگوں کے. اگر اللہ کی رضا ہی مطلوب ہے تو اور بھی تو اس کی صورتیں ہیں نا, جیسے کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ایسے لوگوں کی بہت انہیں جھڑکا ہے کہ جو یہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر دولت ہوگی نا تو ہم رائے خدا میں خرچ کر کے ثواب کمائیں گے. تو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے فرمایا کہ کیا ثواب کمانے کا یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ پیسے جمع کرو اور رائے خدا میں خیرات کرو اور کماؤ اور یعنی کہ زیادہ دولت حاصل کرو, یا اور صورت نہیں کوئی اللہ کی رضا پانے کے لیے کہ ایک سبحان اللہ اگر ثواب کمانے کی نیت سے سچے دل سے کہہ لیا تو دنیا کے اربوں روپے سے بڑھ کر ہو, لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ساری دنیا کی سلطنت سے افضل ہے. یہ دنیا یعنی افضل بھی دنیا سے اس کا مقابلہ ہی کیا ہے. وہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے نا کہ سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی وہ آپ کی تو سلطنت بہت وسیع تھی نا, جنات پرندوں درندوں چرندوں سب پر, تو ساری یعنی مخلوق جو تھی بہت ساری مخلوق, تو جنات بھی تھے پرندے بھی تھے درندے بھی تھے چرندے بھی تھے, اور آپ ایک تخت پر اڑتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے, ہوا پر بھی آپ کی حکومت تھی. تو کہیں ایک عابد کوئی عبادت میں مصروف تھا وہاں سے آپ گزرے تو آپ نے اچھا پورا واقعہ یاد نہیں ہے, اسی طرح کا واقعہ ہے کہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالی کا ذکر جو ہے یہ میری ساری سلطنت سے بڑھ کر ہے. اللہ کا ذکر تو اللہ ہم نے کہہ دیا یہ, لیکن ہم سستی کرتے ہیں کیونکہ اس کی کچھ نظر نہیں آتی نا دولت اس کی. ہم اگر جیسے اللہ اللہ کریں اور ایک ایک روپیہ گرتا چلا جائے تو میرا خیال ہمارا سانس گھٹنے لگے تو بھی ہم کرتے رہیں گے, روپیہ کم ہو جائیں گے. ہم کو اتنی مطلب یعنی کہ دولت کمانے کا اتنا جذبہ ہے, اور یہ روپیہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالی کی رضا سب سے بڑی ہے سب سے اعلیٰ, لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اللہ کرے کہ نصیب ہو جائے. تو میں خدمت کروں اس لیے عملیات سیکھوں لوگوں کے, اس میں بھی مطلب ہے. یہ اصل جنات پکڑنے کا گیم جو ہے بہت رسکی معاملہ ہے, اور بعض اوقات عامل کو وہ پکڑ لیتا ہے جن, کسی جن کو مار دو تو اس کے خاندان کو وہ ستانا شروع کر دیتا ہے, اس کا خاندان آ جاتا ہے وہ پھر انتقام لیتا ہے. بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں اس میں, عامل پر لے جانے والا بھی بعضوں کا تکلیف میں آ جاتا ہے. ایک بار کسی کے پاس سے ایک صاحب کسی جن کے مریض کو لے گئے تو اس نے دم کیا, وہ جن مریض تھا وہ مر گیا دم سے. تو اب وہ جو مریض تھا وہ تو صحیح ہو گیا, لیکن جو لایا تھا نا وہ آزمائش میں آ گیا. وہ مریض جن کے جو عزیز یا رشتے دار تھے وہ اس پر حاوی ہو گئے, کہ تو لے ہی کیوں گیا ایسے آدمی کے پاس جس نے ہمارے اس کو بھائی کو یا ہمارے بیٹے کو مار دیا, تیرے کو نہیں چھوڑیں گے. تو وہ تکلیف میں آ گیا. تو یہ جنات کا معاملہ جو ہے یہ بس ایسے ہی ہے, پیچیدہ معاملہ. جس دم سے جن مارا تھا وہ میرا امیر علیہ سنت ہے. تو ایسے بعض اوقات مریل قسم کے جن ہوتے ہیں کمزور, تو وہ لگے دم گرے دھم نکلے دم, مگر جو پاورفل ہوتے ہیں وہ تو وہ چیلنج کرتے ہیں, اگر چاہ جائے تو اپنے گھوڑے دوڑا لے نہیں آئیں گے, ایسے ہی ہوتے ہیں. تو یار اپنی تو لائن بھی نہیں ہے آسے پکڑنے کی, بندے پکڑتے ہیں اپنے. آ جاؤ سارے سارے آ جاؤ دعوت اسلامی میں. اب میں نے تو یہ لائن پکڑی ہے کہ جنات اگر پکڑ لیے اور یہ اس پر اگر محنت کرے آدمی, کچھ کوشش کرے, علاج کرے, تو جس کو فائدہ ہو گیا تو اسے لینا ہے نہیں, ذہن نہیں کہ بھائی اپنے چلو نظر آنے ان سے بٹورو, یہ تو ذہن نہیں ہے, اجرت لو. اور نہیں فائدہ ہوا تو جا کے ڈیگریڈ کرے گا کہ یار نام بہت سنا تھا, کچھ بھی دم نہیں ہے ہمارا, تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہو, بلکہ بڑھ گیا, بڑھ بھی جاتا ہے. جن کو دم کرو اور دم میں اگر اس کو اثر, یعنی کہ اس تکلیف تو ہوگی لیکن ذرا پاورفل ہوگا, خدا عامل ہوتے ہیں جن, بسا اوقات تو وہ ہم توڑ کر دیتے ہیں. تو وہ فائدہ کرنے کے بجائے اس کو زیادہ ستاتے ہیں کہ تو لے کیوں گیا ہم کو تکلیف ہوئی تھی, اب انتقام. تو بولا اس کے پاس جانے سے تم کو بڑھ گیا. تو بھی سر کون مطلب ہے اس میں ہاتھ ڈالے. خیر اس وجہ سے خدمت نہیں چھوڑے آدمی, لیکن اب میری خدمت میری دعوت اسلامی میں تو میں عامل پروڈکشن کے بجائے مبلغ پروڈکشن کا حریص ہوں کہ لوگوں کو نمازی بنانا ہے, مسجدیں بھرنا ہے. مطلب عامل تو بہت سارے ہیں, کر ہی رہے نا وہ, مجھے مطلب یہ نہیں کہ بس یہ اس میں انٹرسٹ ہے. اکابرین کے بابا یہی انداز ہے اور کیا, ہمارے بزرگوں کا. ہاں ضمن آ گیا اور دم کر دیا, وہ سب کے ساتھ ہے, لیکن باقاعدہ کو یہ آستانے جمع کر اور لائن لگا کر تعویذات کی ترکیب ہی کرتے رہنا اور کچھ نہ کرنا. اب فرض علوم سیکھے نہیں, نمازیں درست کرے نہیں, قرآن پاک صحیح پڑھے نہیں, اور بولے مجھے امت کی خدمت کرنی ہے, عملیات سیکھنے. ارے بھائی جو سیکھنے کا وہ سیکھ لے پہلے. فرض علوم معلوم ہے تم کو, وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں پتا ہے, نماز میں کتنے ارکان ہیں تم کو معلوم ہے, تو یہ تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے, بولے میں عملیات سیکھوں, تو پہلے یہ تو سیکھ لے پھر دیکھیں گے. فرض علوم سیکھنا فرض ہے, پہلے یہ سیکھے, باقی دوسرے کام بعد میں, دوسرے علوم بھی بعد میں, پہلے یہ فرض علوم جس سے آج امت کا کثیر حصہ غافل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عزم کا اظہار کریں اپنے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے. محبتوں کے چور چغل خور, چغل خور محبتوں کے چور, سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ داڑھی ان شاء اللہ. جاری رہے گی ان شاء اللہ. چگل خور چگل خور لگا رہے گا حج و جل, جاری رہے گی ان شاء اللہ, جاری رہے گی, سجا رہے گا حج و جل. مدنی برقع سجا رہے گا عز و جل, ہاتھ میں جھنڈا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال سنائیں. محمد اشفاق رضا ضیاءکوٹ بغدادی فیضان مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ رات کو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مدنی منوں یا مدنی منیوں کی دل آزاری ہوتی ہے ادھر سے جگہ سے اٹھانے سے, تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آگے والی صفوں میں مدنی منے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کو پیچھے ہٹائیں تو ان کی دل آزاری ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, تو اسی طرح مطلب محفلوں میں مدنی منے آگے بیٹھتے ہیں تو ان کو پیچھے اٹھائیں, ان کو پیچھے کریں تو دل آزاری ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. بابا جان کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کوئی ایسا علاج, کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرما دیں کہ ان کی دل آزاری نہ ہو اور آسان طریقے سے ان کو پیچھے کیا جا سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بچہ نماز جانتا ہے اور وہ اگر صف میں کھڑا ہو گیا ہے تو اس کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بچے جو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں, ان کو سختی کیے بغیر نرمی سے مسکراتے ہوئے پیار سے وہ ہٹایا جا سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اب اگر اس کو ایزا ہوئی تو وہ ایزا نہیں ہے, وہ تعزی ہے, نہ اس نے اپنے اوپر ایزا اوڑی, کیونکہ وہ شور سے ہڑا اڑی سے تو مسجد کو بچانا ہی ہے نا. اسی طرح وہ محفل میں آگے بیٹھ گئے تو اب وہ محفل کی تو صفوں کی اور ترکیب نمازوں کی طرح تو ہی نہیں, بھلے بیٹھے. یہ میں دعا میں بھی تو میرے پاس بچے بیٹھے ہوتے ہیں, میرے کو تو ڈر لگتا ہے کہ میں اس کو بولوں ہٹیا اس کو تو ان کا دل دکھے گا. یہ نماز کی صفحے نہیں ہے, بلکہ ہو سکتا ہے ان بچوں کی وجہ سے رحمت نازل ہو کہ انہوں ان کے گناہ شروع نہیں ہوئے, ہمارے گناہ کے گٹھڑ سر پہ لدے ہوئے. اس لیے محافل میں سے تو بچوں کو بھگانا سمجھ میں نہیں آ رہا, الا شور کرتے ہو تو پھر وہی محبت سے ترکیب سے ان کو ہٹا دیا جائے, ورنہ بیٹھے ہیں تو بھلے بیٹھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. یہ بچوں کا شوق اچھا ہوتا ہے محفل میں بیٹھتے ہیں, ہم بھی محفل میں کبھی جا کر اس طرح آگے آگے بیٹھتے تھے نا, تو آج اللہ کا کرم ہے کہ وہ یہی ذہن ملا. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ عادت کریمہ تھی کہ مدینہ منورہ میں گزرتے ہوئے بچوں سے فرماتے, بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے, اس لیے بچوں نے گناہ نہیں کیے, ان کی نیکیاں مقبول ہیں, تو ان کا تو واقعی احترام کیا جائے, اکرام کیا جائے, ان سے دعائیں کروائی جائیں. ان کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں کو سلام کرنے پہل کرتے تھے اور سواری پر اٹھا کر بٹھا لیتے تھے. دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چلتے پھرتے بچے کو اسکوٹر پہ بٹھائیں اور پیچھے سے پھر وہ پولیس کی موبائل آپ کا پیچھا کر رہی ہو کہ اغوا کر کے لے جا رہا ہے, تو موقع مان لو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات ہما گیر اور سب پہچانتے مانتے, پہچاننا بھی ضروری ہے ان کو, تو اس لیے وہ آقا اگر کسی بچے کو بٹھائیں تو وہ زندگی بھر ان کے والدین کے لیے اعزاز تھا, اور وہ بچہ بھی جب تک زندہ رہتا ہوگا وہ سب کو مطلب اپنے اس اعزاز کا فخریہ بیان کرتا ہوگا کہ الحمدللہ مجھ پر سرکار کی اتنی شفقت ہوئی, مجھے یہ شرف ملا. جیسے کہ وہ ایک بچے کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دست شفقت پھیر دیا تو پھر وہاں کے بال اس کی امی نہیں کاٹتی تھی, بال کا یہ غلبن وہ نہیں کاٹتی تھی, کہ یہاں میرے آقا کا ہاتھ لگا ہے بال نہیں کاٹوں گی. یہ سرکار کی بات. دوسری ہم لوگ جو ہے نا, ہمیں تو بچوں سے میں مشورہ آپ کو تو یہی دوں گا کہ آپ بچوں سے دور رہنا, کہیں کسی اور مشکل میں نہ پڑ جائیں, تو جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ لیں گے. اب بھائی یہ صفحے جو بنتی ہیں تو بچوں کو بیچ میں نہیں کھڑا کرنا چاہیے, پیچھے بچوں نے صفحے بنا لیا آخری صف بن گئی. اب جو وضو کر کے جو اسلام بھائی پیچھے سے آ رہے ہیں جن کو آدھی نماز ملتی ہے مسبوق, اب انہوں نے پیچھے سے صف شروع کی, اب ان کے پیچھے تین صفحے ہیں مردوں کے, اور ان کے تین کے بعد آگے اب ایک بچوں کی صف بنی ہوئی ہے, اس کا کیا کریں؟ بچوں کو آخر میں صف بنانے کی اجازت تو دی ہے شریعت نے, تو مسبوک اس سے وہ نہیں آئے گا؟ ارے سب کو وہ کان پکڑ کے باہر تو نہیں نکالے گا مسبوک, وہ بھی کہیں اپنی جگہ بنائے گا, یہی سمجھ میں تو یہی آتا ہے, جبکہ وہ لکھا ہوا تو یہ لیٹ کیوں آیا, اس کا کوئی اگر ہے جزیا تو نکالو. سمجھدار بچے سمجھدار ان کو پیچھے نہیں کر سکتے. ہاں ظاہر جو نماز کو سمجھتا ہے, نماز سمجھتا ہے, نماز بعض بچے ماشاء اللہ سے عمدہ مخارج بولتے ہیں کہ بڈھوں کو شرما دیتے ہیں, خاص کر اپنے مدنی ماحول میں تو یہ ایسے مدنی منع بہت ہیں, بے شمار ہیں جو بہترین قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوال سنائیں. میرا نام محمد عمران اتاری ہے, میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں, اور اس وقت اقصی مسجد شیرہ والا گیٹ میں 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہوں. میں میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر قبول کر لیں تو اس گناہگار پر کرم ہو جائے گا, میں اپنی عمر بھر کی نیکیاں آپ کو صالح ثواب کرتا ہوں, مہربانی فرما کر قبول کر لیں. عرض بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے مدنی ماحول سے وابستہ تھا, لیکن گھر والوں کی باتوں سے تنگ آ کر ہمت ہار گیا اور معاذ اللہ عز و جل داڑھی اور امامہ اتار دیا. اس کی ایک وجہ گناہوں کی نحوست بھی ہے. اللہ کا کرم ہوا اور دوبارہ تقریباً 6 سال کے بعد مدنی ماحول میں واپس آنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن مشکلات بہت زیادہ ہیں. مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہتا ہوں, لیکن کام کا اور گھر والوں کا مسئلہ اور کچھ میری اپنی سستی کی وجہ سے سفر نہیں کر پاتا. ذہن میں معاذ اللہ عز و جل ایسے ایسے کفریہ اور غلط خیالات آتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا. میں ان سے بچنا چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں پاتا. محمد صلی اللہ تعالی, میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, لیکن پھر بھی معاذ اللہ ایسے ایسے کفریات خیال آتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں انہیں سوچ کر ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں. اس سے بچنا چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں سکتا. آپ کچھ حل ارشاد فرما دیں اور مجھ پر کرم کرتے ہوئے ایک بار مجھے ایمان کی سلامتی کی دعا دے دیں اور مجھے اپنے مریدین میں قبول فرما لیں. اور میرا ایک سوال ہے, کیا داڑھی ایک مٹھ ہونے سے پہلے خط کروا سکتے ہیں, اور اگر کروا سکتے ہیں تو کتنا, یعنی کتنا خط کروانا چاہیے؟ عیسیٰ علیہ ثواب کا بہت بہت شکریہ, یعنی کسی کو نیکیاں دے کر اس سے کہنا کہ آپ مہربانی کر کے قبول فرما لیں, یہ زائد ہے جملہ, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نیکیاں نامہ اعمال میں منتقل کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. آپ نے عیسیٰ علیہ ثواب کیا, وہ اللہ کے کرم سے مجھے ایصال ہو جائے گا, پہنچ جائے گا, پہنچ گیا ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا, تقبل اللہ تعالی. اب یہ کہ داڑھی ایک مٹھی تھوڑی کے نیچے سے واجب ہے, اس سے پہلے تھوڑی کے نیچے جب تک مٹھی ہے پوری آتی نہیں ہے, اس کے نیچے سے تو کاٹ سکیں گے, اس سے پہلے کاٹ نہیں سکتے. اب سائڈوں سے خط اگر لیا گال پر سے جیسے, لیکن بہتر یہی ہے کہ گال پر سے لے نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو قدرتی طور پر مبارک خط بنا ہوا تھا, جس کو میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اپنے اشعار میں بھی بیان فرمایا ہے. خط کے گردے دہن گو دلارا فبن, خط کے گردے دہن گو دلارا فبن, سبزے نہر رحمت لاکھوں سلام. تو قدرتی خط بنا ہوا تھا, اور چاند کی شکل میں تھا, ہلال, سبحان اللہ. تو ہمیں مطلب یہ کہ کوشش یہ کریں, آپ میں بھی خط کا بناتا ہوں, ضرورت محسوس نہیں کرتا اس کی, کہ وہ خط بنانے سے کیا پھر بار بار یہاں شیو بڑھ جائے گا, پھر وہ جو اس طرح بناتے ہیں نا تو پھر اس کو روز روز کرنا پڑے گا, ورنہ پھر وہ عجیب سا لگتا ہے, اچھا نہیں لگتا. تھوڑی تھوڑا شیو بڑھتا ہے، ادھر داڑھی ہے ادھر شیو بڑا ہوا ہے، یہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ان کو بےچاروں کو سمجھ نہیں آتی ہوگی، یہ دیکھنے والوں کو وہ پھبتا نہیں ہے. اب سارے آپ نے ٹپ ٹاپ کیا سب کچھ کیا، لیکن یہ جو ہے نا یہ عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے. یہ ہوئی دو باتیں. تیسرا کفریہ خیالات کا آنا، وسوسے آنا. تو وسوسہ تو وسوسہ ہوتا ہے، جب تک یہ دل میں جم کر عقیدہ کا روپ نہ دھر لے نا تو اس سے وہ ایمان نہیں جاتا. ان آپ وسوسوں سے پریشان ہیں، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آپ کا کامل یقین ہے، ایمان ہے، اچھا سمجھتے ہیں سب جو بھی ان کی خوبیاں ہیں صفتیں ان کو تسلیم کرتے ہیں. تو پھر وسوسے آتے ہیں تو آپ پریشان ہوتے ہیں، تو پریشان ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے. تو وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں، وسوسوں کی طرف توجہ نہ دینا بھی دافع وسوسہ ہے. اور وسوسے اور ان کا علاج ایک رسالہ بھی پہلے کا بھی ہے، لیکن اب نئی ترکیب سے انشاءاللہ ان قریب شائع ہوگا، وہ تفتیش وغیرہ ہو گئی ہے اس کی انشاءاللہ. تو اچھا، اور آپ نے 6 سال تک وہ داڑھی منڈائے رکھی ہے، آپ نے ابھی بتایا پہلے رکھی تھی، تو جب تک منڈائی اب رکھنے کی پھر ترکیب ہے تو اس کی توبہ کر لیجئے. اس سے پہلے بھی 6 سال رکھی، اس سے پہلے بھی اگر منڈائی اور ایک مٹھی سے یا گھٹائی تو ان سے بھی توبہ کر لی جائے، اگر نہیں کیجیے تو. 6 سال قبل یہ ماحول میں تھے، مدنی ماحول سے وابستہ تھے، مگر ان کا کہنا ہے کہ میں گھر والوں کے تانے وغیرہ سے پھر میں بزنوں کے چلے گیا، مگر اب مجھے ماحول میں آنے میں دشواری ہو رہی ہے. یہ بھی ہے انہوں نے فرمایا، تو اس میں اپنے انداز زندگی پر غور کر لیا جائے. میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ گھر والے منع کرتے ہوتے ہیں نا، اس میں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا جو اخلاق ہے نا یہ رکاوٹ بنتا ہے. اگر آپ کا اخلاق درست ہوگا، یعنی آپ غور کر لیں، جیسے کہ آپ کو نہیں کہہ رہا، ساحل کو نہیں کہہ رہا، آپ کوئی بھی غور کر لیں جس کے گھر میں یہ سختیاں ہیں، کہ کیا آپ زیادہ بولتے ہیں، کیا نت نئی فرمائشیں کھانے کی کرتے رہتے ہیں، جو پکایا گیا اس پر تنقید کرتے ہیں کہ آج یہ کیوں پکایا، مجھے تو وہ کھانا تھا، دیکھو بادل چھائے ہوئے بارش ہے، میں پکوڑے کھاؤں گا، پکوڑے ہونے چاہیے، رمضان کا مہینہ ہے اور تم نے میرے لیے وہ مالپوڑے نہیں بنائے، یہ روز روز بس ایک ہی مطلب وہ چاول اور سالن دے دیتی ہو، کبھی بریانی نہیں بناتی ہو. چھوٹے بھائی بہنوں سے آپ کا رویہ اس پر غور کر لیں کیسا ہے، ان کو جھاڑتے ہیں لتاڑتے ہیں، امی کا احترام کرتے ہیں یا وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتے ہیں ان کی اور جھاڑ دیتے ہیں، بلاتی ہے تو جلدی جواب نہیں دیتے. اسی طرح ابو کے ساتھ آپ کی ترکیب کیا ہے اور آپ کے انداز کیا ہے، کیا ان کو دور سے دیکھ کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیم کے لیے یا ٹیک لگا کر پڑے رہتے ہیں، ابو میں بعد میں بتاؤں گا ابھی تھکا ہوا ہوں، اس طرح کا انداز ہے آپ کا. تو اگر جو جو میں نے باتیں بتائیں اگر آپ کا انداز یہ ہے، گھر میں نت نئی فرمائشیں ہیں، گھر والوں پر تنقیدیں ہیں، یہ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں تو ان کو آپ بار بار انہیں ٹوکتے ہیں، بے پردگیاں گھر میں کرتی ہیں بہنیں وغیرہ تو ان کو بار بار آپ ٹوکتے ہیں، اگر ایسا انداز ہے آپ کا تو پھر ہو سکتا ہے گھر والوں کی سختیاں آپ کے ساتھ رہیں. اگر آپ اپنے اخلاق کو بدلیں گے نا تو انشاءاللہ داڑھی امام سب آ جائے گا. یہ کل تک تو ابے تبے ہوئے ہڑے کرتا تھا اور اب یہ منی جو ہے اس کو بھی آپ جناب سے بات کرتا ہے، یہ کل تک تو ہم کو جواب نہیں دیتا تھا، اب جیسے میں بلاتی ہوں تو مجھے بولتا جی امی آیا، پہلے بولتا تھا آتا ہوں، اب جی امی آیا، اور گھر میں آتے ہی اب وہ سب کو سلام کرتا ہے، نگاہیں بھی نیچی رکھتا ہے. اس نے وہ کھانے کی فرمائشیں بھی سب ختم کر دی، تو اب جب فرمائشیں ختم ہوگی، کھانے پر آپ کا کنٹرول ہوگا، میں صحیح بولتا ہوں، امی ابو بہنیں سب آپ کو بولیں گے بھیا کھاؤ کمزور ہو جاؤ گے، کھاؤ اور کھا لو، ابھی بولتے نہیں ہے کیا پکانا ہے کیا کرنا ہے، پہلے تو بولتے تھے بھیا بولتے نہیں ہے، بیٹا بولتے کیوں نہیں ہو کہ یہ کھانا ہے تم کو یہ پکا دوں، کباب کھانے کا جی چاہتا ہے، پھر یہ آپ کو پوچھیں گے، آپ کو یقین نہیں آتا، آپ تجربہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ میری باتوں کو 112% درست پائیں گے، آپ اپنے کردار کو اپنے گھر میں اپنے اخلاق کو درست کر لو، آپ تو کیا آپ کے ابو کی داڑھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہے نا یہ عوام کے سامنے جی جناب انشاءاللہ انشاءاللہ اے ضرور ضرور حاضر حاضر سائیں حاضر لبیک لبیک، اور گھر میں گئے تو تو تڑاک اور ابے تبے، اور مطلب جیسے کہ وہ پورے علاقے کا دادا گیر گھر میں آیا ہے، او مار دھاڑ اس کو جھاڑ اس کو جھاڑ، اے اے تیرے کو بولا تھا کہ میرا وہ ٹیبل صاف کرنا، صاف نہیں کیا، سست کہیں کا، چھوٹے بھائی تو کام کرتے بڑے بھائیوں کا تو کام نہیں کرتا، یا خرچی نہیں دوں گا، اب ایسا انداز ہوگا تو وہ کہاں کام کرے گا کہاں خدمت کرے گا، تو اس لیے اپنے اخلاق کو گھر میں درست کر کے آپ دیکھ لو، میرے کو پھر بتانا کہ خالی داڑھی رکھی ہے تو نے، دعوت اسلام تو زلفے بھی رکھتے ہیں، ہم نے مدنی چینل پر دیکھا ہے تو نے ابھی تک زلفے نہیں رکھی، بیٹا زلفوں میں بہت اچھے لگتے ہیں یہ مبلغ آتے ہیں، تم بھی زلفے رکھو، پھر ابو یوں بولیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو بابا ان کو پھر فلموں ڈراموں سے کس طرح روکیں، بہنوں کو بے پردگی وغیرہ سے کس طرح سے روکیں، اگر ٹوکے گے نہیں تو؟ ہاں تو ٹوکنے سے جب دیکھ رہا کہ ماحول خراب ہو رہا ہے، امر بالمعروف کب واجب ہوگا؟ جبکہ نہی عن المنکر، نہی عن المنکر برائی سے روکنا کب واجب ہوگا؟ جبکہ ظن غالب ہو کہ یہ بہن مان جائے گی، اب یہاں تو ظن غالب یہ کیا تجربہ ہے کہ وہ ماحول الٹا خراب ہو رہا ہے اور اپنی داڑھی ماندھے میں پڑ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ٹوکنے کے بجائے ارے چپ رہنے میں عافیت ہے کہ اپنا کردار بنائے گا تو پھر انشاءاللہ بہت جلدی بات اثر کرے گی، تو ان کو اس دوران اپنے بیانات کی کیسیٹیں وغیرہ کی ترکیب ہو تو انشاءاللہ اس کے ذریعے ان کو اصلاح کا سامان پہنچتا رہے گا، اپنا کردار گھر میں سب درست کرنے کا ذہن لے کر جاؤ، آپ کو گھر میں جا کر پہلے کی طرح ابے تبے آئے ہوئے نہیں کرنا، اڑے ہوئے نہیں، بلکہ اب جا کر سیدھا سر جھکا کر السلام علیکم سے ابتدا کرنی ہے گھر جا کر، یہ سب میرے کو ذرا مطمئن کر دو گے سب انشاءاللہ۔ امی کو الگ سلام، امی عید مبارک، ابو عید مبارک، باجی عید مبارک، یہ کر کے تو دیکھو ذرا یار، تو بولے گا یار یہ گیا تھا 10 دن کے لیے یا 30 دن کے لیے، کچھ تبدیل ہو کر آیا ہے ماشاءاللہ، بڑا دعوت اسلام کا تو عمدہ ماحول ہے، ایسا میرے بیٹے کو کر دیا ہے کہ پہلے تو مطلب ہم کو جھاڑتا تھا اور ابھی نرمی سے سلام کرنے لگا ہے، جب بھی جائیں گھر میں سلام کریں، نرمی سے بات کریں، ابھی ابو اور امی سے تو ویسے ہی اونچی آواز ہونا بدتمیزی میں شمار ہوگا، ان سے آواز پست رکھا دو، ادب کے خلاف ہی ہے، دھیمی آواز ہو، اور ایسا آپ اپنے فرق کر کے جاؤ کہ آپ گھر والوں کو حیرت ہو کہ یہ تبدیل ہوگی، آپ کو دیکھ دیکھ کے تبدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ گھر والے، امی کے پاؤں چومو، امی منع کرے نہیں نہیں چوموں گا، کہ میں نے دعوت اسلامی میں جا کر یہ سیکھا احتکاب میں کہ وہ جس نے اپنی ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ یعنی جنت کے دروازے کو چوما، تو امی ہٹ جا نہیں مت روک میں جنت کے دروازے کو چوم کر رہوں گا، تو ایسی اور ناز برداریاں ہوں گی کہ آپ کو مزے کے مزے ہو جائیں گے، گھر میں سکون اور امن کا گہوارا بن جائے گا گھر انشاءاللہ جل جلالہ، آپ تبدیل ہو کر جائیں، نمازی بن کر جائیں، سنتوں کے پابند ہو کر جائیں، آپ سنت کے مطابق کھائیں، ابھی ان کو مت ٹوکیں کہ یوں بیٹھو یوں بیٹھو، چوکڑی مار کے جس کی بیٹھنے کی عادت ہے وہ یوں بیٹھ نہیں سکے گا، یا جس کا بھاری بدن ہے اس کے لیے بھی وہ سنت کے مطابق بیٹھنا جو ہے نا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی۔ اب دیکھو نا آپ کو میں روزانہ بولتا ہوں، بار بار بھی بولتا ہوں کہ دو دنوں بیٹھو، کہاں بیٹھے دو دنوں، تو جب آپ میری نہیں مانتے جان قربان کرنے کے نعرے کا جواب دیتے ہیں لیکن بات میری نہیں مانتے، تو یہ ابو تو آپ کے ماتحت ہیں، اور میری خوشفہمی کہ آپ میرے ماتحت ہیں پھر بھی میری نہیں مانتے، تو ابو کیا آپ ماتحت بھی نہیں، اور ابو ابھی سے آپ بولو کہ سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھائیں، یوں پاؤں کھڑا کر کے اور یوں بچھا کر, تو یہ بہت مشکل ہے. تو آپ کو یہ سب پریکٹیکل کر کے بتانا پڑے گا, تو آہستہ آہستہ آہستہ ترکیب بنے گی. میرے اخلاق اچھے ہو, میرا کردار ستھرا ہو, آقا میرے اخلاق اچھے ہو, میرا کردار ستھرا ہو, بنا دو مجھے تو تم بابندے سنت یا رسول اللہ, بنا دو مجھے تو تم بابندے سنت یا رسول اللہ. بابا جان آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ مدنی منوں اور منیوں کو جھڑکا نہ جائے, ان پر شفقت کی جائے, انہیں بار بار ہٹایا نہ جائے. مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیان ہو رہا ہوتا ہے, چلے نعت خوانی میں تو بچے ہوتے ہی ہیں, قرآن و سنت کا بیان ہو رہا ہوتا ہے, جہنم کا بیان ہو رہا ہوتا ہے, اور ایسے میں بچے موجود ہوتے ہیں وہ اپنی حرکتوں سے بھی باز نہیں آتے, ظاہر ہے بچے جو ٹھہرے, تو یہ ان کا وسوسہ ہے یا ان کی توجہ صحیح ہے, یا ان کو کس طرح سمجھایا جائے کہ اس طرح ہماری توجہ ہٹتی ہے, ہم بیان سنتے ہیں وہ بچے چوکے ہوتے ہیں, کبھی بیٹھ جاتے ہیں, کبھی لیٹ جاتے ہیں, کبھی ادھر اشارہ کرتے ہیں, اور ہم نے کبھی ایسا دیکھا نہیں ہے کہ علماء کرام اپنے بیانات میں اس طرح بچوں کو ساتھ بٹھاتے ہوں, تو اگر یہ ان کا وسوسہ ہے تو یہ کیسے دور کیا جائے؟ میں نے عرض کیا جب یہ تنگ کرتے ہیں بچے تو ان کو پیار محبت ہے, اس کو مار دھاڑ کر کے جھاڑ جھوڑ کے, جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مسجد میں بچے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں کر رہے ہیں, تو یہ مرفوع القلم ان کو گناہ نہیں مل رہا, یہ گناہ نہیں ہو رہا ان کو. اب آپ ان پر ایسی سختی کریں گے جو حد سے گزر جائے گی, دھاڑ کر کے اس کو اٹھا کے رکھ دیا آپ نے, یہ آپ تو پھنسے نا, وہ گناہ نہیں کر رہا نا, آپ نے تو گناہ کر دیا, اے بچو شور نہیں کرو, یہ کہہ کر آپ پھنس گئے کہ وہ شور کر رہے ہیں, وہ مرفوع قلم ہے, آپ کا قلم چل رہا ہے, آپ نے یہ شور مچایا نا, تو اب آپ پھنس گئے. جیسے میں کہا کرتا اپنے سہ بھائیوں کو, یہ خاص کر رمضان حال میں اس کے مناظر بہت ہوتے ہیں, اور بھی بھیڑ کے موقع پر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, چپ کرو چپ کرو, ارے بھائی تو چپ کرے گا تو یہ امن قائم ہو جائے گا, یہ خود بیٹھ جاؤ کہہ کر شور کا سبب بنتے ہیں. تو میں یہی پسند کرتا ہوں کہ کوئی بھی نہ بولے بیٹھ جاؤ, بیٹھنا ہے بٹھانا ہے نا, تو آپ اگر کھڑے کھڑے بٹھاؤ گے نا بیٹھ جاؤ تو نہیں بیٹھیں گے, آپ بیٹھتے ہیں کر کے دو کے ہاتھ پکڑے خود بیٹھ جائے, اور وہ بھی شور مچا بھی گئے منہ بند کر کے, نہیں مانتے تو چھوڑ دیں ان کے حال پر, آپ پر کون سا فرض یا واجب ہے کہ ان کو بٹھائے رکھو. بعض اوقات آدمی ایسا پھنسا ہوا ہوتا کہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی, وہ کرے کیا بےچارا, تو اس کو زبردستی گلے پڑ جاتے ہیں, اس کو بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا, بس تو بیٹھ جا نا یار. تو میں تو ہمارے خادمین جو ہوتے ہیں نا, میں ان کو بھی دیکھتے نہیں بٹھائے رکھتا ہوں, ان کا ذہن کس طرح بنایا ہوا ہے, خادمین نہیں بولتے بیٹھ جاؤ, یہ نوٹ کیا آپ لوگوں نے, یہ ان کا ذہن بن گیا کہ ہم بیٹھ جاؤ بولیں گے تو یہ اور شور بڑھے گا. بلکہ جب میں گزرتا ہوں اذان کا جواب دینے کے بعد, میں اصل اذان کا جواب دینے کے بعد جب تک اعلان ہوتا نا میں بیٹھا رہتا ہوں کہ اگر میں اٹھوں گا تو پھر اعلان نہیں سنیں گے, تاکہ پتہ چل جائے گا. اب کئی ایسے ہوتے ہیں جو پہلی بار آئے ہوتے ہیں, تو ہاں بھائی یہاں سوا نو بجے عشاء کی جماعت ہے, یا پونے پانچ بجے پونے چھ بجے فجر کی جماعت ہے, یہ پتہ چل جائے, تو اعلان سننا ضروری ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے نا, سب کو پتا ہو ضروری تو نہیں ہے, تو اس لیے جب تک اذان نہیں ہوتی ہو جاتی ہے, اعلان نہیں ہوا تھا رمضان حال میں اٹھنا نہیں چاہیے, کہ ایک اٹھتا تو سارے اٹھتے, الحمدللہ ہمارے خادمین بیٹھے رہتے تو کوئی نہیں اٹھتا. شور بھی نہیں مچایا کریں اور آگے بڑھنے کے لیے سارے زور لگاتے ہیں, ہاتھ ملانے کے لیے, ہاتھ لگانے کے لیے. اس میں بھائی بعض اوقات یار بےچارے لوگ گر جاتے ہیں, کچل جاتے ہیں, چوٹیں آتی ہیں, تکلیف ہوتی ہیں, تو ایسا نہ کیا کریں. بلکہ اگر سب اطمینان سے ایک جگہ بیٹھے رہیں گے نا تو انشاءاللہ بہت اس میں مزہ آئے گا, کیونکہ وہ رمضان حال میں جو آتے ہیں نا یہ بالکل چھانٹے ہوئے دیوانے ہوتے ہیں, ہر ایک کے بس کا کام نہیں. ادھر ایک کاغذ کی چٹھی بھی یہ لوگ نہیں آنے دیتے, موبائل یہ وہ ہر چیز وہ روک لی جاتی, بالکل کورا ہو کر لائن میں لگ کر بڑی جد و جہد اور بہت ریاضت ایک طرح کی ہو جاتی ہے ان کی. یہ پھر جا کر ان کو رمضان حال میں داخلہ ملتا ہے, اس کا مجھے اندازہ ہے کس طرح یہ بےچارے آتے ہوں گے. تو یہ سب ہوتے ہیں, یہ کریم ہوتی ہے دیوانگی کی کریم. ویسے تو ماشاء اللہ آپ لوگ سب کے سب دیوانے جبھی تو یہاں جمع ہوئے ہیں, لیکن اس میں کیٹیگری ہوتی ہے وہ اس طرح کیٹیگری, لیکن اس میں رفنیس زیادہ ہوتا ہے, یہ میں تسلیم کرتا ہوں. رفنیس بہت ہوتا ہے, ضد بہت ہوتی ہے اس میں جو آتی ہے نا کوالٹی, یہ اپنے آپ پر غور کریں, یہ غصے والے ہوتے ہوں گے زیادہ تر, اس میں ضد کا مادہ ان میں بہت زیادہ ہوگا, اڑی, شور مچانے کی عادت, دھکم پیل کرنے کی عادت, حیا کی کمی, ہاں یہ سر بہت کر لیں. اس طرح کی بہت سارے عوامل اس میں ہوتے ہیں, کام کرتے ہیں کہ پھر جا کر یہ رمضان حال میں میرے پاس پہنچتے ہوں گے. لیکن ہم شخص معین کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں تیری سفتیں تیری بتائی نا تو اسی لیے تو رمضان حال میں جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے اور ولی بھی آ جاتے ہوں گے, عاشقان رسول بھی پہنچ جاتے ہیں, مکس مطلب. لیکن میں اکثریت کے حوالے سے کہ میرا ایک انداز ہے کہ جو شریف ہوگا وہ ہڑاوڑی پسند نہیں کرتا ہوگا, وہ ایسے موقع پر چپ چاپ کلام پاک کھولے گا اور بیٹھ جائے گا, تلاوت شروع کر دے گا, ذکر اذکار شروع کر دے گا, اپنے نفلے پڑھنا شروع کر دے گا. تو یہ اپنی اپنی بار کوالٹی ہوتی, تو وہاں بھی کر اللہ کا کرم ہے کہ بہت رقت انگیز مناظر ہوتے ہیں, دیوانے رو رو کر دعا پڑھتے ہیں, ناطے پڑھتے ہیں, بہت نیک کام ہوتے ہیں وہاں. لیکن یہ جو جب ایک دوسرے سے چپکتے ہیں نا یہ بہت خراب منظر ہوتے ہیں. بعض اوقات امرت بیچ میں آ جاتا ہے اور لگے ہوتے ہیں پیچھے, خدا جانے کس کی نیت کیا ہوتی ہے. ہم کسی کے دل پر تو حکم لگانے سے رہے, اپنے دل پر غور کر لے کہ اپنے دل میں کیا ہے. اب ان دنوں اعتکاف میں اور اس مقدس جگہ پر بھی اگر نعوذ باللہ گناہ ہم کریں گے تو باہر جا کر پتہ نہیں کیا نہیں کریں گے. تو گناہ سے تو ہر جگہ بچنا چاہیے, تو اس لیے دھکم پیل اگر کر رہے ہیں کچھ لوگ تو آپ بچ جائیں, جو بچ سکتا ہے وہ بچ جائے, اپنے آپ کو بچائیں. تو جب پیچھے ہٹاتے ہیں تو پیچھے نہیں ہٹتے, پیچھے ہٹ بیٹھ جاؤ بولتے ہیں تو بیٹھتے نہیں ہیں. تو بیٹھنا وہیں بیٹھنا نہیں ہوتا, تھوڑا پیچھے سرک کے بیٹھنا ہوتا تاکہ سب اگر پیچھے سے سرکیں گے تو بیٹھنے کی جگہ بنے گی, ورنہ ایک دوسرے کے اوپر بیٹھیں گے. اور کسی کی ران پر ران ڈھک کر بیٹھنا یہ بھی سنت نہیں ہے, تو بالکل الگ الگ ہٹ کے بیٹھنا چاہیے. خصوصاً امرد ہے اس کی ران پر ران رکھ دینا نعوذ باللہ, پھر آپ بولو کہ میں گناہوں سے پاک ہوں تو یہ یقین آئے گا نہیں, بہت مشکل ہے. اس لیے بہت احتیاط سے بھیڑ میں آدمی جائے, ورنہ بھیڑ میں جائے نہیں. حجر اسود کو چومنا بڑا سعادت کا کام ہے, بڑی سعادت کا کام ہے. لیکن میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھیڑ کے موقع پر اس کو منع فرمایا کہ نہ خود نہ کسی کو دابو کچلو, نہ خود دبو, اپنے آپ کو بھی اذیت مت دو اور دوسروں کی اذیت کا باعث بھی مت بنو. دور سے استلام کر لو, استلام کا طریقہ بھی ہے نا, بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ حجر اسود کے چومنے کا طریقہ ہے, بندے کو چومنے کا طریقہ نہیں ہے. کہیں آپ وہ پھر میرے لیے میری جان پہ آ جائیں گے لوگ کہ یہ اپنے استلام کا طریقہ اس نے سکھا دیا. حجر اسود بن گیا بھائی, پتہ نہیں آگے کہ کعبہ نہ بن جائے گی, اب میرا طواف بھی کیا کرو. تو نعوذ باللہ من ذالک, میں نے ایسے ہی آپ کو یہ بتایا کہ وہ بھیڑ کے موقع پر حجر اسود جس کو یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چوما ہے, یقیناً چوما ہے. تو سرکار نے یہ فرمایا, سرکار اعلی حضرت نے, کہ کیا یہ کم سعادت ہے کہ اس جگہ پر تمہاری نظر پڑ رہی ہے جس کو یقیناً سرکار کے لب لگے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہ جانتے ہیں حجر اسود آیا کہاں سے, معلوم ہے کسی کو؟ ماشاء اللہ بہت سو کو معلوم ہے, سب کو نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا, حجر اسود بھی ہے کہ پوچھوں تو پتہ نہیں وہ کوئی بولے گا مدینے سے آئے کوئی بولے گا جدے سے آئے، ہاتھ تو اٹھا تو کنفرم سب کو معلوم ہو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بار بار اس کا تذکرہ ہوتا ہے اس لیے شادی یاد ہوئی، کنفرم کس کو معلوم ہے کہاں سے آیا ہے، کنفرم، اب یہ کنفرم ہی بولیں گے کہ مدینے سے آیا ہے، یہ کنفرم ہی سمجھتے ہوں گے اپنے آپ کو، جیسے حاجی کہاں ہوتا ہے تو مدینے میں، اب ہاتھ کم ہو گئے ڈر گئے. اچھا مدینے سے حجر اسود آیا ہے اس پر کون کون ہاتھ اٹھاتا ہے کہ حجر اسود مدینے سے آیا ہے؟ ایک بھی نہیں ہے، اس کا مطلب پتا ہے مکے کا. اچھا مکے شریف آیا یہ اس میں کون ڈن کرتا ہے حجر اسود؟ پہاڑی علاقہ طائف ہے نا. ہاں پہاڑی علاقہ طائف ہے نا، طائف شریف پہاڑی علاقہ ہے، مکے شریف سے قریب ہے، تو یہ ان کو لگتا ہے کہ پتا ہے، انہوں نے سنا ہوا ہے پڑھا ہوا ہے، رفیق الحرمین نے بھی لکھا ہوا ہے، بحر شریف نے بھی لکھا ہوا ہے. تو حجر اسود کہاں پر ہے یہ تو پتا ہے نا، کیونکہ وہ کسی نے بتایا کہ وہ کوئی بیچارے تھے پہلی بار حج پہ آئے تھے تو وہ طواف کے دوران کچھ گفتگو کر رہے تھے یا وہاں مسجد الحرام میں گفتگو کر رہے تھے کہ پہلے ہم طواف کر لیں بعد میں وہ حجرت اسود کو ڈھونڈیں گے، ان کی زیارت کرنی ہے، سنا ہے کہ یہاں ہوتے ہیں وہ، اس طرح کی کچھ باتیں کر رہے تھے. مطلب تو حجر اسود کہاں ہے یہ پتا آپ کو؟ کس کو پتا ہے؟ مکہ شریف میں نہیں ہے تو مدینہ میں، مدینہ میں نہیں ہے، سبز گنبد کے سائے میں، نہ مکے میں نہ مدینے میں، تو پھر کہاں؟ منا میں ہے، عرفات میں کہاں ہے؟ مکے شریف میں. چل یاد آ گیا، مکے شریف میں کہاں ہے؟ کعبے میں، کعبے کے ایک رکن کا نام ہی رکن اسود ہے، اس میں یہ تشریف فرما ہے. یہ کہاں سے آیا ہے بولو زور سے، ماشاءاللہ یہ جنت سے آیا ہے. جب یہ آیا تو اس کا رنگ کیسا تھا، اب کیسا ہے؟ ماشاءاللہ پہلے یہ حجر ابیض تھا، سفید تھا، پھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ حجر اسود ہو گیا، یعنی کالا پتھر ہو گیا، اسود مانے کالا. تو یہ الحمدللہ جنت سے آیا ہے اور یہ گواہی دے گا جو اس کا استلام کریں گے، چومیں گے ان کی قیامت کے روز. اس کو بھی چومنا یہ ایک طواف کا حصہ ہے ایک طرح سے، تو اس کو بھی جب بھیڑ ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچے، اپنے کو تکلیف پہنچے، تو اب اس کو بھی چومنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب بتائیے کہ ایک بندے کے پاس جانے میں اتنا رش اور مارا ماری کرنی پڑتی ہو ہاتھ لگانے کے لیے، تو پھر ہاتھ لگانا یا ہاتھ ملانے کا اصرار کرنا اور ہاتھ نہ ملائے تو اس سے ناراض ہو جانا، یہ کیسا ہے؟ یا آپ خود ہی اپنے اوپر اس کا حکم لگا لیں. اتنی بھیڑ ہوتی ہے اور بعض بیچارے ہوتے ہیں ان کو آگے آنے کا موقع نہیں ملتا یا کوئی اجازت نہیں دیتے. اب خادم ان تو روکتے ہیں سارے، روکیں گے نہیں تو وہ پھر میرے صوفے کو صوفے سمیت مجھے الٹ دیں گے. یہ صحیح بولتا ہوں، میں ہند جب گیا تھا نا، ہند میں غالباً بالا سینور تم تھے نا، آپ تھے ساتھ، بالا سینور میں کسی جگہ انہوں نے کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے، وہ بڑے احترام کے ساتھ بولا کہ ہمارے اس کی اوپننگ کرنی اور یہ کرنا ہے افتتاح، آپ آئیے. ان کو تو میں نے ٹال دیا، تو میں اب وہاں جاؤں گا تو میرا بیان کروں گا، یہ کروں گا، یہ میری ترکیب تھی. تو وہاں میں نے ان کو بےچارے وہ دھکا کھا کے سفر کر کے آئے تھے، ان کو تو میں نے وہ ٹال دیا. تو یہ بظاہر تو ٹل گئے لیکن کچھ چلک نکلے. یہ تو اب جب وہ چھوٹا تھا تو شہر ہے، وہ اجتماع کے بعد یا اجتماع سے پہلے کیس ہوا تھا؟ شاید اجتماع کے بعد. پھر جب گاڑی میں بیٹھ کے ہم نکلے تو پیچھے پورا جلوس تھا. اب ہم کو تو نہ راستے پتا، نہ ڈرائیونگ کی سیٹ میرے پاس، نہ ڈرائیونگ کرنا ہے، انہی کی گاڑی تھی، انہی کا ڈرائیور تھا. اب وہ گھماتے رہے، چلتے رہے، یہاں تک کہ وہ دھکے مار مار کے وہ شاید کار کو اٹھا لیا تھا، کیا شاید اٹھا کر اس کو انہوں نے جہاں مجھے لے جانا تھا نا وہاں کے لیے اٹھا کے وہ موڑ دیا کار کو، یوں رکھ دیا، شرافت چلا، مجھے لے گئے جہاں لے جانا تھا. یعنی اقمال بنا لے اغوا کر لیا سنو ایک طرح سے, اور ساری فوج ظفر موج بھی ساتھ دی, تو یہ شرافت نہیں مانا بےچارے سفر کر کے آتا, بولا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں تو کیسے نہیں آتا ہے, لے گئے میرے کو جو کرنا تھا کروا لیا مجھ سے. تو یوں بھی ہوتا ہے, بھیڑ بھیڑ تو بھیڑ بھیڑ ہوتی ہے نا, بھیڑ میں بندہ مر جاتا ہے تو کیس بھی نہیں بنتا, جب یہ اس طرح کے مطلب معاملہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے کس کو مارا. یہ بلوے میں بہرحال کیس نہیں بنتا, بھیڑ نہیں معاف کیجیے. تو اس طرح آنا اور اس طرح لوگوں کو دھکم پیل کرنا یہ نہیں ٹھیک, ٹھیک ہے نا, اس کا احتیاط. آئیں ضرور, دو دن کی بات ہے, اللہ تعالی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے ماہ رمضان کی, وہ بہت اچھی محفل جمتی ہے, بہت سکون اور راحت ملتی ہے, بڑا ذوق اور رقت ہوتی ہے. آئیں ضرور, مگر وہی آگے بڑھ کر اور دھکم پیل نہ کریں. اگر خادم آپ کو روکتے ہیں تو اس کو بھی آپ کچھ بولیں نہیں, ناراض باز ہو جاتے ہیں ہم کو روکا, بھائی آپ ایک نہیں ہیں جس کو یہ روک رہی ہے, ہزاروں ہیں سبھی ادھر آنا چاہتے ہیں, تو یہ کیسے ہوگا, ایک انار سو بیمار, تو اب یہ کیسے ہوگا, سب بولیں ہم آگے بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کے سر پہ بھی اگر بیٹھیں گے تو چھت سے ٹکرا جائیں گے, سب بولیں میں ہی آگے بیٹھوں تو کیسے ہوگا. تو ایسے میں ناراض ہو جانا یہ ظاہر ہے کہ وہ سمجھداری نہیں ہے, بھیڑ میں ایسا ہوتا ہے, دل کو مطلب آدمی منع لیا کرے, ہاں بےچارے وہ اللہ ان کو ہدایت دے کے مطلب برا بھلا بھی بولتے ہیں بات, کہ میں ہی آگے جاؤں یار کیوں, یہ سب آگے جائیں میں اشار کر دیتا ہوں, اشار بھی کیا اپنا بس ہوتا اور اشار کر دے, نہیں آ سکتے, وہ روکتے ہیں, صحیح روکتے ہیں, یہ گیٹ لگے ہوئے ہیں سیکورٹی, یہ بھی صحیح لگے ہوئے, سب کو اب تو سمجھ میں آتے ہیں کہ ضرورت ہے اس کی, اب یہاں حالات ایسے ہیں کیا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں بچوں کو بٹھانا, تو جب وہ شور مچائیں اور سننے میں مخیل ہو رہے ہیں تو ماں باپ کو تو ضرورتاً سزا دینے کی اجازت ہوتی ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, تو وہ بہرحال ان کو ٹھیک ہے جس طرح بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کو چلو چلو چلو ادھر جا کر کھیلو, ادھر بیٹھ جاؤ, جاؤ چلو اٹھو, اے منی تو بھی اٹھ جا, چل چل, اس میں کوئی تھوڑی وہ شریعت منع کرے گی, کبھی جیسا ہو گیا یہ تھالے کے پاس نہیں, آپ کے تھالے کے اندر بیٹھ جائیں گے, آپ کو کھانے نہیں دیں گے, جیسا موقع محل. تو اسی طرح عام آدمی بھی اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ بچہ شراب کرتا ہے اس کو اٹھا کر بھیج سکتا ہے, جاؤ بیٹا جاؤ ادھر جاؤ, ہاں بیٹا ادھر ہم لوگ سن رہے ہیں, تو نرمی سے پیار سے بھیجا جا سکتا ہے, ایسی کوئی بات ایسی بات بھی نہیں ہے. بابا سائل کی مراد یہ ہے کہ جو بیان کرنے والے کے ساتھ بیٹھتے ہیں مدنی چینل پر تو اس سے ناظرین کی توجہ بڑھتی ہے, ان کے گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں ظاہر ان کو تو وہ سلا دیتے ہیں یا ہٹا دیتے ہیں پھر توجہ سے سنتے ہیں, لیکن جب ان کی نظر منچ پر بیٹھے ہوئے مبلک کے ساتھ دیگر بچوں پر پڑتی ہے تو اس سے ان کی توجہ بیان سے ہٹ جاتی ہے. بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے, بچے اگر یہ بچے واقعی بچے بچے ہیں وہ ایک دوسرے کو دکھائیں گے اسکرین, ہاں وہ کیمرے کو گھور کے دیکھیں گے, پھر یوں بچے بھی سیاحے ہو گئے ہیں یا ان کو پتہ نہیں کوئی تربیت دیتا ہوگا گھروں میں کہ دیکھو باپا سے چپک کر بیٹھنا تو تمہارا ہم نظارہ کر سکیں گے, دور کونے میں نہیں بیٹھنا, تو بالکل وہ قریب, پھر بعض اوقات میں نے دیکھا یہ وہ کٹ کٹ میں لڑتے بھی ہیں کہ میں باپا کے پاس میں باپا کے پاس, تو باپا سے محبت ہوتی ہوگی ان کو, اس وقت ایسا لگتا ہے کہ اسکرین میں آنے کی محبت غالب ہو, سمجھے یہ تو کرتی ہے, پابندی ڈالیں بچوں پر. میرے یار اصل ان کی حوصلہ شکنی سے ڈر بہت لگتا ہے, مجھے مزہ نہیں آتا, ایک بار یہ کر رہے تھے کچھ گڑبڑے کر رہے تھے, اٹھا چلو میں نے اٹھا دیا, بڑی رات تھی, مجھے گھبراہٹ شروع ہوئی, صاحب نے کیا کیا بڑی رات, ان کا دل توڑ دیا بچوں کو, پھر میں نے نگران شورا کو اعتماد میں لیا, میں نے کہا ان کو سب کو بھیج دو, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ ان کا دل کہیں ٹوٹ نہ گیا ہو, ناراض ہو گئے ہوں گے. پھر میں نے کہا میں پھر آپ حکمت عملی سے ایک ایک کو کر کے بلا لینا, اسی سے بیٹھ نہیں رہے, تو یہ ترکیب پھر ہو گئی تھی. یوں مطلب پتہ نہیں میرے کو ڈر بہت لگتا ہے, ان کے گناہ شروع نہیں ہوئے, یہ بچے جو ہیں یہ ہم سے اچھے ہیں, مجھ سے کم از کم بہت اچھے ہیں, کروڑوں درجے کا بھی کیا مطلب ہے نا کہ ایک گناہگار اور نیکوکار کا مقابلہ ہے نہیں, درجے بھی نہیں ہے اس میں, تو یہ بچے نیک ہیں. دیکھیں اللہ تو بولتے ہیں نا, اللہ کا نام تو لیتے ہیں, یہ غیبت کے نعرے تو لگاتی ہے نا, تو بچے کی نیکیاں مقبول ہیں, بچے کے گناہ شمار نہیں ہوتے. تو یہ بچہ جو ہوتا ہے نابالغ بچہ, یہ نیک ہوتا ہے ان مانوں کا, جبکہ وہ نیکیاں کرتا ہو تو کچھ نہ کچھ بچوں سے نیکیوں کا صدور ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہمدردیاں بھی کرتے ہیں, اور ایسی ہمدردیاں کرتے ہیں کہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں, ایسی دل جوئیاں کرتے ہیں. بچے تو آپ کو پتا ہے گھر کے بچے کتنے زبردست اور پیارے ہوتے ہیں. اب کل میری نواسی مجھے کسی کو دینے سے نہیں دینے دے رہی تھی, کیوں دے دیتے ہو, یہ بھی کھانا آپ کو, وہ بھی کھانا آپ, باپ آپ کمزور ہو گئے. میں دور کیوں دیا, تو آپ نے دے دیا نا, تو دل اس میں دل کو اچھا لگتا. وہ گھر سے آتی آپ کو کھانا کھلانے کے لیے, اچھا یوں بول کے آتی ہے, وہ کہتی ہے باپا کو کھانا کھلانے کے لیے. اب یہ ہے, میں نے آم نہیں کھائے, آم مطلب اس پچھلی موسم میں تو آدھا آم کھا لیا ہوگا, اس بار میں نے آم کی کوئی ایک ٹکڑا بھی نہیں کھایا, آم کا کھایا ہی نہیں. تو وہ ایک نواسی نے بالخصوص بڑی ضد کی تھی, میں کھلا کے رہوں گی آم, آپ کیوں نہیں کھاتے, میں کھلاؤں گی. دوسروں کا بھی مطالبہ تھا, لیکن ایک نے وہ کہا کہ میں کھلا کے رہوں گی, دیکھنا آپ کو آم آئی. اب اس کی الحمدللہ اتنے ساروں کو بھی چلا ہی لیتا ہوں میں, تو اس کو چلانا کیا مشکل تھا, ہٹا دیا میں نے اس کو. بابا آپ نے اچھی تفہیم فرمائی کہ مطلب مدنی چینل کے ناظرین کو ذہن بنانا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی چیز وہ مدنی چینل پر دیکھتے ہیں تو وہ اکثر اس کا اظہار کر دیتے ہیں, جیسے یہ جھنڈے لے لیتے ہیں ہاتھوں میں, تو اس سے ہماری توجہ بڑھتی ہے. ہاں نہیں, نعت شریف میں تو حرج نہیں ہے جھنڈا, وہ بیان میں تو اب نہیں اٹھاتے نا اپنے, توجہ بٹنے کی جب سے شکایت آئی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی یہ بیان کرنے والا جھنڈا لے رہا ہے تو وہ توجہ بٹ سکتی ہے. تو اب یہ پرانے وی سی ڈیوں میں رہیں یہ جھنڈے, لیکن اب میں نہیں اٹھاتا بیان کے دوران, کبھی بھول میں رہ جائے تو الگ بات ہے, صرف اشعار میں اٹھاتا ہوں حتی الامکان. تو دیکھو نا یہ اشعار کا تو مطلب بچے بھی سمجھتے ہیں, تو جھنڈے ادھر ہاتھ بڑھاتی ہے نا شعر پڑھتے ہیں, تو شعر میں جھنڈا صحیح ہے, اسی لیے ان کو بھی منع کرتا ہوں کہ بیان کے دوران نہیں. یہ تو ویسے ہی سست ہوتے ہیں عام طور پہ, جھنڈا تو زبردستی کا سودا ہے, کاچ پکڑ کے بیٹھے ہوتے نعتوں میں بھی نعت خوانی میں بانٹتے جھنڈے, اور میری بس وہ مجھے لطف آتا ہے سب سے جھنڈوں سے, جشن ولادت کی یاد ہے اس میں, تو وہ دے دیتے ہیں سائیں بھائی, لیکن کوئی لے رہا تھا کوئی نہیں لے رہا تھا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال سنائیں جناب, لاہور سے میں اصحاب اللہ عرض کر رہا ہوں جناب. سب سے پہلے پیر صاحب کی بارگاہ میں سلام, اس کے بعد پیر صاحب سے عرض ہے کہ آپ ہماری دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت جب بروز جس دن ہماری موت ہے تو ہمیں ایمان ساتھ یعنی کہ لے جانے کی, تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. امیر رسول صاحب یہ دعا فرمائے تو امید ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرمائے گا. سوال نہیں کیا, اچھا اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان سلامت رکھے, ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. اور پچھلے سوال میں بھی اس اسلام بھائی نے کہا تھا کہ وسوسے بہت آتے ہیں, پھر دعا کر دیں گے اللہ ایمان سے, تو ان کے بھی اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے, ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. سوال سنائیں. وبرکاتہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بابا جان سے یہ سوال ہے کہ یہ جو مسلمان یا اسلامی لوگ جو ہم پتھر پہنتے ہیں ہاتھ میں, اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا, اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے کہ ہم ایک پتھر پہن سکتے ہیں یا اس کے بارے میں کوئی خاص حکم ہے؟ دوبارہ سنا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بابا جان سے یہ سوال ہے کہ یہ جو مسلمان یا اسلامی لوگ جو ہم پتھر پہنتے ہیں ہاتھ میں, اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا, اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے کہ ہم ایک پتھر پہن سکتے ہیں یا اس کے بارے میں کوئی خاص حکم ہے؟ سر شاید یہ بولنا چاہتے ہیں, تو اگر انگوٹھی کا پتھر مراد ہے تو انگوٹھی مرد کے لیے 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی, یعنی تقریباً سمجھو 4 گرام صحیح ہے, تو 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی ہو, ایک ہی انگوٹھی ہو, ایک ہی نگ, چاہے پتھر کا ہو چاہے پلاسٹک کا ہو, ایک ہی نگ, ایک سے زیادہ نگ کی اجازت نہیں. تو یہ وزن اس کا چاہے کتنا ہی ہو پتھر کا, چاندی کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو, پورے بھی نہ ہو زیادہ بھی نہ ہو, اور اس کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی مرد نہیں پہن سکتا. عورت سونے چاندی کی چاہے کتنی وزن کی انگوٹھیاں پہنے, اس کی وزن کی کہہ دینی نگ بھی اس کے ایک سے زیادہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ بہت سارے سائیں بھائی بھی بڑے بڑے وہ انگوٹھے پہنتے, انگوٹھی نہیں ہوتی, موٹے موٹے انگوٹھے ہوتے ہیں, اور بولتے ہیں مدینے سے آیا, وہ ہوتا بھی اسٹیل کا ہے, تو یہ بالکل ناجائز ہے, گناہ ہے پہننا. تو اس کو فوراً سے پیش کر اب بھی اگر ہے تو اتار دیجئے. اسی طرح کسی طرح کا بھی دھات کا چھلا آپ نے پہنا ہے تو فوراً سے پیشتر اتار دیجئے, تو توبہ بھی کرنی ہوگی آپ, اور وہ اسٹیل کی انگوٹھی پہنی ہے اس سے بھی توبہ کرنی ہوگی, اتارنی بھی ہوگی توبہ بھی کرنی ہوگی. تو بعض لوگ نہیں مانتے, کہیں کہ انگوٹھیاں پہن لے لیتے ہیں, جائز نہیں, دھات کی انگوٹھیاں کسی بھی دھات کی نہیں پہن سکتے, وہی چاندی کی جو میں نے ابھی عرض کی وہی پہن سکتے ہیں, اس کا بھی کوئی ثواب نہیں ہے, فضیلت کوئی نہیں, بس جائز ہے. فضیلت صرف ان کے لیے جو مفتی ہو یا قاضی ہو, جس کو مور لگانے کی ضرورت پڑتی ہو, اور مور بھی لگاتا ہو, اب تو یہ لوگ مور نہیں لگاتے, اب تو اسٹیمپ لگاتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ پھر اب ان کے لیے سنت نہ رہی ہو, کیونکہ اب مور اصل جو علت تھی وہ فوت ہو گئی, مور نہیں لگاتے نہ مور بناتے ہیں اس میں, تو یہ بھی اب اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہاں عید کے دنوں میں, عیدین میں, یہ بکری عید یا عید الفطر میٹھی عید جو ابھی آنے والی ہے, اس میں جائز انگوٹھی پہننا مستحب ہے دونوں عیدوں میں, اس کے علاوہ عام دنوں میں مستحب بھی نہیں ہے, فائدہ بھی نہیں, بچنا ہی اچھا ہے, یہ بھی لکھا ہے, بہتر ہے کہ نہ پہنے. اگر ثواب کا کام ہوتا تو میں بھی ہرس میں پڑتا پہنتا, لیکن عوام میں بہت مشہور ہے کہ سنت ہے, سنت صرف انہی کے لیے جن کو مور لگانے کی حاجت ہو, اور اب مور کسی کو انگوٹھی لگاتے میں نے نہیں دیکھا ہے, تو ابھی اس کا مطلب یہ کہ ان کے لیے بھی چونکہ مور کے ساتھ مشروط تھی وہ سنت, تو مور تو اب وہ لگاتے نہیں. تو مکہ شریف یا مدینہ شریف کی اگر ہو یا اجمیر شریف کی؟ نہیں, اجمیر شریف کی ہو, مکہ شریف سے ہو, مدینہ شریف سے ہو, تب بھی حکم شریعت دیکھنا پڑے گا کہ وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں, ورنہ اب مدینہ شریف میں تو معاذ اللہ وہ ایک ایک ہر کمرے میں نے دیکھا تھا ہوٹلوں میں ٹی وی رکھے ہوتے ہیں ہوٹل کے کمروں میں, بلکہ جہاں مکانات ہوتے ہیں ان میں بھی جو ذرا جیسے ٹپ ٹاپ ہوتی ہے جہاں, تو وہ بھی ٹی وی رکھے ہوتے, تو مدینے کا ٹی وی ہے اس میں جو چاہو دیکھو, نعوذ باللہ, تو یہ تھوڑی جائز ہو جائیں گے, یعنی گناہ بھرے ڈرامے فلمیں دیکھنے میں جائز تھوڑی ہو جائیں گے. تو مدینے میں آیا, مدینے میں داڑھی منڈا کر آیا, تو اب یہ بس یہ تبرکن اب داڑھی منڈاتا رہے کہ مدینے والا چہرہ ہے, نعوذ باللہ من ذلک, تو یہ کہاں سے چلے گا؟ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم, صلوا علی الحبیب. اب اس سوال میں تھوڑا اشکال تھا, کیا آیا یہ انگوٹھی کے بارے میں تھا یا کس بارے میں؟ گلے میں بھی پتھر لٹکاتے ہیں, وہ کڑوں میں بھی پہنتے ہیں پتھر. تو یہ کڑے پہننا کیسا؟ کڑے دھات کے کڑے جائز نہیں ہے مرد کو. سونے چاندی کا وہ عورت پہنے تو پہنے چوڑی, وہ مگر دھات کے ہوتے ہیں, دھات کے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے ناجائز علاج جو ہے نا یہ صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ جبکہ جائز علاج سارے وہ کر چکا ہو اور اب اس کو مطلب اس کے سوا چارہ نہ ہو. لیکن اس کی بھی صورت ہے, اس کو کسی مفتی اسلام سے مسئلہ پوچھ کے کرنا چاہیے. عام مسجد کا امام یا عام مولانا یہ مسئلے نہیں جانتا ہوتا عموماً, اس لیے مفتی جو بتائے نا اس پر عمل کرے. وہ مفتی خالی نام نہ ہو کہ بھائی وہ لوگ مفتی صاحب کرتے ہیں, وہ چپ چاپ ہوں اور وہ چوکے چھکے لگاتے ہوں. ایسے بہت مفتی ہوتے ہیں کہ جو واقعی مفتی نہیں ہوتے, حقیقی مفتی جیسے دارالافتاء اہل سنت ہے, ان سے رجوع کریں. انشاءاللہ آپ کو صحیح امید ہے کہ رہنمائی ہو جائے گی. تو بھائی یہ ریکارڈنگ سے اس طرح کا ظاہر ہو رہا تھا کہ شاید یہ سوال ہے کہ پینٹ میں قمیض ڈال کر نماز ہو جائے گی؟ ہاں نماز ہو جائے گی, لیکن یہ کہ دوسروں کو وہ دعوت گناہ شاید دیتا رہے گا کہ جب وہ خصوصاً سجدے میں جائے گا نا تو اس کے پیچھے کا منظر تصور میں بھی دیکھنا اچھا نہیں ہے, ایسا خطرناک ہوتا ہے. تو یہ پینٹ شرٹ پہننے والے کو یہ منظر اپنا منظر حیا کی دعوت دیتا ہے کہ سمجھ جاؤ, بلکہ ایسے پہننے میں بھی سمجھ جاؤ کہ لوگ بد نگاہی میں پڑیں گے, امکان قوی ہے, بچنا سمجھ میں آتا ہے. البتہ ایسے کھلے اعضا جو کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں ان کو دیکھے گا کوئی تو گناہگار ہوگا, جان بوجھ کر دیکھے گا. تو اس طرح کی ٹائٹ پینٹ شرٹ ان جو ہوتی ہے نا, تو ایسے لوگوں کے ان حصوں کو اگر دیکھیں گے تو قصدن دیکھنا گناہ ہے. نظر پڑی یا اچانک تو فوراً لوٹا لے دیکھیں. بلکہ یہ بیچارے مطلب اتنی قمیضیں پہنتے ہیں, کئی اس میں بیٹھے ہیں, چھوٹی چھوٹی قمیضیں ہوتی ہیں, ان کے کرتے پورے ہوتے نہیں ہیں. مذہبی لوگوں کا بھی تقریباً اب یہ حال ہو گیا. میں نے مطلب بہت اللہ تعالیٰ بس رحم کرے, مطلب پاپا جذبہ بہت ہے, کر کچھ سکتا نہیں, وہ ناراضیاں ہو جاتی ہیں. پینٹ تو ظاہر پینٹ ہے, یہ شلوار یا پاجامہ جب پہنتے ہیں مجھے سامنے میں تو دیکھو تاڑیاں گرم. بابا جب شلوار یا پاجامہ پہنتے ہیں تو گھٹنوں ظاہر گھٹنے بھی ستر میں شامل ہیں, تو اسکوٹر چلاتے ہیں اس وقت بھی ایسا لباس جو بالکل وہ حیات. اب دیکھو یہ حیات, یہ پتہ نہیں ممانعت اگر اس کی ہے تو اس سے تو حرج اللہ علم, مطلب آدمی بچی نہیں سکتا گھٹنے سے, بچی نہیں سکتا گھٹنے کو کپڑے ہاں ستر غلیظ خطرناک ہوتا ہے. اس کو گھٹنے سے کوئی ایسی شہوت یا اس کا خطرہ عام طور پہ نہیں ہوتا الا امرت. امرت کے گھٹنے بھی خطرناک ہوتے ہیں, اس کی تو پیٹھ بھی خطرناک رہے گی یا سر بھی خطرناک رہے گا, اس کے بال بھی خطرناک ہوتے ہیں, اس کا لباس بھی خطرناک ہوتا ہے دیکھنے والے کے لیے. وہ جس کو یہ شہوت آتی ہے وہ نہ دیکھے امرت کو, ورنہ دیکھنا جائز ہے. تو بہرحال یہ کہ نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے اور ایسے لباس سے بچنا ضروری ہے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی قمیضیں پہنے ہوتے ہیں پھر یوں گھٹنے کھڑے کر کے یوں بیٹھے ہوتے ہیں, اب نہ دیکھنے کا بس وہ دعوت نظارہ ہوتی ہے. تو ہمیں آنکھوں کو بچانا چاہیے اور ایسوں کو حیا سے ڈوب مرنا چاہیے جو ایسے کپڑے پہن کر یوں کر کے پھیلا کے بیٹھتے ہیں ٹانگیں. اور کیا کہہ سکتا ہوں, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پڑوس میں اذان ہونے لگی ہے ان قریب. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ.